12 uur, Jeroen van Kammer, het NOS Journaal. Turkije wordt aan de zuidelijke grens overspoeld door duizenden Syrische vluchtelingen. Ze zijn op de vlucht geslagen voor hevige gevechten rond de stad Tel Abyad in het noorden van Syrië. Turkije heeft de grens voor hen geopend. De stad is al ongeveer een jaar in handen van terreur op Islamitische Staat. Koerdische strijders zijn nu een offensief begonnen om IS uit de stad te verdrijven. De terreurgroep zou proberen te voorkomen dat de inwoners Tel Abyad verlaten. In Venlo zijn tientallen appartementen ontruimd na een explosie in een flatgebouw. Een aantal bewoners kan intussen weer naar huis en voor de rest wordt de opvang elders geregeld. De ontploffing was rond 8:30 op de eerste etage van het gebouw. Eén man raakte gewond. Hij is overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Na de explosie ontstond brand, maar die is inmiddels onder controle. Oorzaak van de explosie in Venlo is waarschijnlijk een gaslek. Het Openbaar Ministerie heeft de grens bereikt van wat het kan doen in de strijd tegen criminelen. Dat zei de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, Bolhaar, in Nieuwsuur. Door de bezuinigingen van 24% op de begroting moet het OM selectiever te werk gaan, waarschuwt hij. Verder zei hij dat het OM zuiniger om zal gaan met het strafrecht. Alleen als tussenkomst van een rechter echt nodig is, zal voor die route worden gekozen. Bij een ongeluk op de A73 is een 18-jarige jongen om het leven gekomen. Zijn auto botste rond 6:30 ter hoogte van Roermond tegen de vangrail. Daarbij werd de bestuurder uit de auto geslingerd. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp kwam te laat. Vlak na het ongeluk botsten op dezelfde plek twee auto's op elkaar. Daarbij raakten twee inzittenden licht gewond. Door de ongevallen was de A73 in zuidelijke richting urenlang afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij. Het weer, het is bewolkt en vannacht valt er wat lichte neerslag. Morgenochtend trekken de laatste spatjes uit het zuiden weg. De rest van de dag blijft het droog en schijnt ook geregeld de zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow voor mannen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. De beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En ik op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Oh ja. Een echte Jan ben je of ben je niet? Is sprinter een klein stelletje de trein in waarvan de deuren al bezig zijn te sluiten. Maar slinger je de jongelui allebei op de bon voor €260 pp. Wegens het verhinderen van het vertrek van het onrendabele vervoer. Zoals twee pennen van de Nederlandse spoorwegen. Hier aan de benen ontzettende Johan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Hebben we dat gehoord? Dus de twee mensen die springen dus de trein. Ja, de arme mensen moeten al met de trein. Maar die horen prrrr, hè, dat is zeg maar een fluitje. En die deuren gaan dus dicht en die springen er dus tussendoor. In. Niks aan de hand. Binnen. Toen ging de deur weer open. Toen stonden twee van die pennenlikkers daar en die zeiden, hé, dat mag niet. Ja, dat wij niet. Zijn het gezag. Dat mag niet. U heeft het openbaar vervoer verhinderd. Ja. €260 de neus. Of 230, nou weet ik het even niet meer. Nou, in ieder geval belachelijk hoog. Dat vind ik een raar verhaal, Jan. Ja, jongen, er verdwijnt veel geld naar die NS. Er moet een keer terugkomen. Over een raar verhaal gesproken, hè. Dat Pinkpop is afgelopen. Ja, ik ben niet zo van dat Pinkpop. En dat is gewoon... Jij bent niet zo'n festivalman, hè? Ik ben niet zo'n festivalman. Je bent toch weer een mannetje die gewoon lekker thuis zit met een koptelefoontje op en een sigaartje en dan lekker de klassieke muziek zit te luisteren. Nou, dat ook weer niet. Maar ik hou niet van die vrolijke, politiek correcte jongens en meisjes die allemaal blij zijn met het leven. Hoe ben je nou weer boos op die lieve mensen? Maar jongen. In ieder geval, die kerel, die smeet die het organiseert, die heeft dus het volgende gezegd. Pinkpop heeft de allerbeste bezoekers ter wereld. Wij zouden de problemen in Syrië kunnen oplossen. Aldus Smeets. Ik meen het. Moet je opletten. De pubers. Heeft er iemand aan hem gevraagd hoe? Met de roze hoedjes op. Die aritmisch daar mee te dansen met Pharrell Williams. Kunnen de problemen in Syrië oplossen. Ja. Aldus meneer Smeets. Waarschijnlijk om het door tegen te gaan zingen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het zou wel een bloedbad worden, zeg. Al die hipsters daar. Meneer, weten we waar de toiletten zijn? Ja, ze denken natuurlijk dat die andere ISIS-lui ook hipsters zijn. Ja, maar die hebben ook allemaal een baard en een lange haar. Die hebben gewoon in de war. Meneer, hé, meneer. Meneer. Waar is de camping voor mijn tent? Camping B. Bakken. Kom, Jan, dan ga eens door. Hopen oh, ja, sorry hoor. Dit zijn bijna jongens, hebben een hoofdgast die dingen te doen. Voor het tweede programma voorbij. Ha, Alexander Pechtold! Ik heb het misschien goed, maar kan ik een ander niet ook helpen? Huh? Alexander Pechtold? Wat is daar dan mee aan de hand met die vrolijke veilingmeester? Nou. Niks! Oh. En daarom noem ik hem, want meneertje Koekenpeertje vertelde in een interview dat zijn opa een ware Van Gogh heeft weggegeven. Nu snappen we ook gelijk waarom Alexander zo graag ons land aan Brussel wil weggeven. Ja, de pechtotjes zijn gewoon extreem vrijgevig. Godzijdank is er weer een zetel bij af bij Maurice de Blafond voor Draai 66. Ja, maar die is wel naar PvdA. Ja. Dus dat is raar. Dus een beetje lotermout, ijzer, waterregen in de drup. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... En nu, dat klinkt raar, maar ik vind het ook leuk als de PvdA blijft bestaan. Echt waar? Ja, je moet altijd iets in het leven hebben waar je een godsgruwelijke hekel aan hebt. En dat kan blijven hebben. Oké, okay, goed. Enfin, Alexander Pechtold is een Johan. Ja. Dus. Zep Blatter. These are unprecedented... And difficult times for FIFA. Ja, precies. Nou, dat is waar. Daar zijn we weer. Want wat is de overeenkomst met herpes en blatter? Telkens als je denkt dat je er vanaf bent, dan komt het weer terug. Meneer de Mafia, FIFA. Wat een moeilijk woord, zeg. Mafia, FIFA-baas. Mafia, FIFA-baas komt mogelijk weer terug als Mafia, FIFA-baas Afrika en Azië. Want die twee continenten die hij heeft omgekocht, zeg maar. Hè, waarschijnlijk. Waar de meeste gekochte liefhebbers van het blatterbewind zitten. Oh, meneer is racist. Jij? Ik ben racist, ja zeker. Nee. Maar, en jij bent Zionist, ik weet het, ja, we hebben het ook weer gezegd. Ja, mag ik verder? Het schijnt dus dat onze Sepp het zich zo aantrekt dat die arme mensen in die arme landen daar maar zonder hen verder moeten, dat het echt niet kan. En dat hij overweegt om toch maar te blijven. Nou, ik vind dat dermate geweldig dat we hem dan maar deze week weer een Jan vinden. Ja, het is een echte Jan. Ja, vorige week niet omdat hij gestopt was, de week daarvoor wel. Ja. Toen zei hij dat hij door zou gaan. En dit is een nieuw level van brutaliteit. En als het hem lukt, dan staat hij daar voor eeuwig en voor altijd in de top van Jan van het jaar. Ja. Mooi gezegd, Jantje. Ja. Oh, even een momentje hoor, nu wordt het gevoelig. Oei. Wendy van Dijk. Wat? Zo negatief, ik word er zo moe van. Ja, nu wil ik er niet heel veel woorden aan vuil maken, maar toch. Ik zei ooit in een interview dat ik niets naast over Erland, de baas van RTL, zou zeggen. Omdat dat niet goed zou zijn voor mijn carrière. Waarna ik zijn vrouw dus beschuldigde van seks met Thijs Reumer. Nou, we kennen het allemaal wel. Een leuk grapje vond ik zelf. Deze week zei Wendy van Dijk echter dat ze mij op mijn bek wil rammen, Jan. Oh. Geweld, los toch helemaal niks op, Wendy. Denk ik dan, hè. Waarom zou je mij nou op mijn bek willen rammen, Jan? Nou, daar hebben we niet genoeg tijd voor om dat uit te leggen. Maar dat kan wel. Overigens heeft Gerard Joling bij mij hoogstpersoonlijk bevestigd dat mijn verhaal... dus waar is dat ze gewoon heeft liggen ballen met Thijs Reumer. Maar goed, dan ga je natuurlijk zeggen hier op het Nationale Nieuws zenden, want dat zou niet handig zijn voor mijn carrière. Nee. Dus bij deze Wennepen, het spijt me, vergeef me. En je bent wel een ontzettende Johan, want geweld lost niks op. Nee. En ik begrijp ook niet helemaal dat ze in die flex zit te wrijven, want ze heeft daadwerkelijk met die jongen licht. Nee, laat maar. Enfin. Denk je dat je nou weer in de miljoenenjacht kunt? Nee, het is nogmaals een spijt, maar jij wint. Oké. Dokter Anders P. De hele calculatie ging die dag al vroeg op pad. Behalve juffrouw Alders die één keel aandoening had. Wat leuk, hè? Ja, het ding is een beetje dat ik ben nooit zo'n fan geweest. Dat ene lied van dat tochtje met die slee tussen Omsk en Tomsk, daar kon ik toch wel een beetje op wachten toen ik drie was. Maar inderdaad... Ik word er ook niet zo bij, want dan... Oh, ananas, ik wou dat ik een ananas was. Weet je? Nee. Maar lees nou maar die tekst op, want ja. Ik waak heen wel eens inderdaad over de doden. Niks dan goed, ze hebben echt Jan. En dokter Anders P. was een held en hij is dood. En een dichter en hij is dood. En een voorbeeld en hij is dood. Dus dokter Anders, als je dit hoort, rust in vrede. En je bent een echte Jan. De mazzel. Ja, dat was hem weer. Ja. Doe dat niet. Moeten we anders een liedje van hem doen even? Doe het even van die wolven. Nee, ananas. Een van die wolven. Kut liedje, hoor. Ik ben hierheen gereden. Ik heb 5 keer ananas gehoord. Dan maken we er ook werk van. Ik weet niet eens dat hij nog leeft, joh. Nee, hij is 95 geworden. Ananas. Ik wou dat ik een ananas was. Kabouter, heb je dat nummer? Godverdomme. Doe dat van die wolven. De hele dag wordt het gedraaid, ananas, en die kabouter kan het niet vinden. Ananas, ja, hey! Ananas. Nee. Doderit. Oh. Door dokter Asbeek, we reden met de trojka door het eindeloze woud. Ja. Het is 1 graad of 30, het is winter. Winter koud. Oh, koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Leeuw. Het is avond in Siberië en nergens is één leeuw. Leeuw, laat ze maar uit. Kijk, en dan noemen ze deze man dus taalvirtuoos. Ja, dat is ook wel maar zo. Dit maar dit is gewoon een AABB-gedicht. Dit is gewoon de meest lullige Sinterklaas-gedichtstijl die er bestaat. Dat er in ook een leeuw kan lopen. Dat ja, is, nee, maar dat is gewoon eeuw. Oh god, nou, even kijken. Geel, nee. Ah, leeuw. Sneeuw had ook gekund, maar nee. Nee, het ruimde op sneeuw. Nee, maar in ieder geval, als je godverdomme al met dit soort Sinterklaas-gedichten taalvirtuoos wordt genoemd in Nederland, dan weten we al waar we staan in dit land. Groot radiotalent, Jan Heemskerk. Ja, ben je zover? Kunnen we verder met het leven? Ja, laten we maar verder. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, zo, echte Jan. Ik heb er zin in. Johan, alleen eerst Jan, nog even de radioshow. Kees de Kort is macro-econoom en geeft dagelijks commentaar op beurzen en de economie op BNR Nieuwsradio. En hij is ook, en niet voor het eerst, onze gewaardeerde hoofdgast. Lekker, zo kondig je nou eens een gast aan. Ja. Dag Kees, welkom weer. Dag Kees, jongens, welkom. Dank voor de uitnodiging. En over Dr. Hans P. gesproken, is er niet een rappertje van de letteren? Ja. Ja, maar de meeste rappers heb ik ook. Ananas, ananas. Gewoon een rappertje? Ja. Maar dan 50 jaar geleden al. Het was wel een rappertje. Maar vind jij het nou leuk, heel leuk wat hij doet? Nou, wat ik me kan herinneren, had hij wel leuke teksten. Maar dat is alweer zo lang geleden dat ik dit. Ik heb het niet paraat. Ja, dus een beetje. Toen was het gelukkig heel gewoon die ja, dat ja. Idee. Zullen we het boek Dr. Anders P. sluiten? Even voorgoed sluiten. Ja. Voorgoed. Ja, bam, die is dokter, dicht. Dat was Dr. Anders. Doei. Kees, we praten eerst even over actualiteiten. En straks gaan we het natuurlijk hebben over de economie, over Griekenland en ander tuig. De belasting. Het belastingstelsel. Oh, en alle ellende. Maar we gaan eerst even over de actualiteit hebben. Vind je dat goed? Ja, zeker. Hey, heb je het Sepp Blatter-verhaal een beetje gevolgd? Wat vind je ervan dat hij nou mogelijk weer terugkomt? Ja, goed, jongens, de meerderheid, ieder lid heeft een stem. En hij heeft blijkbaar zo'n goede positie in Afrika en Azië. Hoe komt dat toch? Ja, maar kijk, wij denken dat de wereld om Europa draait. Maar dat is ook niet zo. Er zijn ongeveer 120 andere landen. Dus dat wij erg ontevreden met hem zijn, dat wil ik allemaal wel geloven. Maar in die landen zijn ze om allerlei redenen wel tevreden met hem. Ja, dat is democratie, de meerderheid van de stemmen. Ja, je vindt dan ook dat corruptie en zo, dat ook allemaal relatief is in principe. Dat kan hoor. Nou ja, laten we zo zeggen, het product voetbal staat er geweldig voor. Ja, dat is waar. Dat is best populair. Dat product staat er fantastisch voor. Kijk, normaal associeer je corruptie met slechte dienstverlening, slechte producten, slecht alles. Maar het product voetbal staat er fantastisch voor. En wie hebben er nou verloren in die corruptiezaak? Nou, zeg het maar. Nou, het is niet goed natuurlijk, we moeten het niet doen, maar het resultaat is fantastisch. 4000 gastarbeiders in Qatar. Het is niet helemaal duidelijk wie de verliezers zijn. Nou ja, goed, kijk, maar het is wel niet leuk dat bijvoorbeeld de Qatar wedstrijd koopt. De kampioenschap koopt. Dat zijn allemaal mensen dood te gaan. Nee, dat is wel zo. Maar kijk, dat Midden-Oosten geld is voor een heleboel Europese clubs erg belangrijk. Midden-Oosten geld is sowieso erg belangrijk geworden in Europa. Dus dat die Arabieren dan zeggen, ja, wij willen ook wel eens een keer meedoen in het grote spel der dingen, is nog niet eens een hele gekke gedachte. Nee, snap ik ook wel. Het is alleen een beetje tyfus. Ja, daar. Ze hadden het nooit moeten doen. Het is 40 graden, je kunt niet voetballen. Dat is een ander verhaal. Maar dat die Arabieren meer stem krijgen in FIFA-zaken is niet zo'n gek idee. Oh, ja. Want als Europees voetbal het zonder het geld in Midden-Oosten zou doen, zou een aantal clubs niet zo bekend zijn, niet zo goed. Ja, je hebt gelijk ook eens. Eurocentrisch, hè? We denken allemaal dat de wereld om ons draait, maar de wereld is ook groter dan Engeland en Frankrijk. Dat is wel waar, Kees, maar laten we die takitiki landen daar, het spijt me allemaal leuk en aardig. Maar daar hoef je niet tegen op te kijken. Maar dat is wel democratie, hè? Dat is de meerderheid beslist. Nee, maar die mensen zijn omgekocht. Ja, wat denk jij nou? Ze zijn gesteund. De voetbalvoorzitter van voetbal Djibouti. Kijk, denkt, oh, Sepp. Daar werd Djibouti daar vandaan. En dan komt het Afrika. Oh. Kijk, hij moet natuurlijk weg. dat gebeurt, dat kan niet. Maar om nou zo'n ontzaglijke halszaak van te maken, dat de wereld instort, dat het zo echt niet verder kan, dat is natuurlijk ook wel zwaar overdreven. Hey, we hebben nog de enquête over de Vira gehad, Kees. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel amateurs bij elkaar gezien. Heb je dat ook gezien? Ongelooflijk. Maar 11 miljard door ons kanaal. En dan denk je, nou ja, een foutje kan gebeuren. Maar die mensen, wat zijn er voor mensen, joh? Zijn dit de slimme koppen van Nederland? Nou, daar heb ik me ook zitten verbazen. Alle betrokken partijen, ja, het is gewoon een kneuzenbende. Ja, het is echt heel treurig. Ja, wat het opmerkelijk is, hoe komen ze zover en hoe blijven ze daar? Het is evident op een aantal terreinen gewoon geen kwaliteit hebben. Want het is gewoon één grote cacophonie van misverstanden, stommiteiten, korte termijn denken, ga ze maar door. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Nou ja, dit is natuurlijk vooral dat niemand heeft, of je kan hoe je het bekijkt, gedaan, of niemand voelt zich verantwoordelijk. Even de twee. Maar het punt van leiderschap is natuurlijk wel, maakt niet uit waar je zit, is dat je je wel verantwoordelijk voelt. Of je nou bij de NS zit, bij de politiek, jij voelt je verantwoordelijk. Dat is leiderschap, dat is de baas zijn. Ja, maar ja, als dat, jij, is niet, dat is niet als wegkijken. Jij, de marktwerkingswerk wil laten doen, je bent als minister, krijg je door, of die trein die rijdt helemaal niet, valt het in elkaar. Maar ja, dat is niet mijn verantwoordelijkheid, want daar gaat de directie van de NS over. Het is allemaal gebaseerd op het principe don't ask, don't tell. Ja. Nee, ik ben verantwoordelijk voor mijn hele kleine dingetje en de rest zoek het allemaal zelf maar uit. Maar daardoor gaat het allemaal mis. Don't ask, don't tell. Maar, nou, dat is natuurlijk, als jij een beetje leider bent, dan zou je zeggen, hè, ik vraag erom en vertel het me. Maar goed, daar hebben we dit weer meegemaakt. Het is een eindeloze, trieste processie van mensen die langs die onderzoekscommissie komt. Allemaal hebben ze het niet gedaan en allemaal snapten ze het allemaal niet. Kijk de andere kant op. Ja, we dachten jij het zou doen. Ja. Maar er gaat dus straks klaar en ze zegt, nou, iedereen is dom geweest. Nou, einde dossier dicht. Maar dat geldt toch ook met die enquête over die woningcorporaties, over ICT-problemen. Het maakt niet uit waar we naar kijken de afgelopen jaren. Het is gepruts op een schaal die ongekend is. En iedere keer hetzelfde patroon. Ik ben verantwoordelijk voor mijn hele kleine dingetje. En de rest ben jij verantwoordelijk voor. Maar dat ICT-ding bijvoorbeeld. Dat dan de voorzitter van de Tweede Kamer daar doodleuk het rapport in ontvangst neemt. En zegt, nou, ik moest wel even opzoeken wat ICT was op Google. Dan denk ik, ja, jij vindt het vast een leuk grapje. Maar dit geeft wel het niveau van de zaak aan. Wat mij ook nog wel intrigeert. Kijk, in het bedrijfsleven weet je zelf ook, daar kunnen dingen misgaan. En op een gegeven moment zeggen we gaan het zonder jou proberen. Er verdwijnen mensen. Ja. Maar in ambtenarij en bij semi-staat en bij de politiek, er gaat van alles mis. Het blijft misgaan. En er wordt een fijne andere baan voor jou gezocht. Of je blijft gewoon op je baan zitten. Ja, je kan zitten niet helpen. En als je het heel bont hebt gemaakt, maak ze je ergens anders secretaris-generaal of hoogambtenaar. Ja, geen sancties. Er zat dus een kerel van de NS die zat te vertellen dat ze vreselijk hun best deden om zo min mogelijk mensen te vervoeren. Want dan hoefden ze zo min mogelijk van die klote treinen te kopen. En dan maakten ze het kaartje gewoon extra duur. Nou, dat is gezegd. Ja, dat, dat verzinnen we echt niet. Wacht even. Dus je wordt heel veel geld word je betaald vanuit de overheid om mensen te vervoeren. En je bent bezig om zo min mogelijk mensen te vervoeren. Ja, maar weet je wat het is? Vind ik gek. Kijk, ze zijn ooit begonnen met privatiseren en marktwerking. Maar dat is als waar over de schutting gegooid. Niet goed geregeld, half afgewerkt. Dan zoek het maar uit. Dat maar zie je ook met die PGB's gebeuren en met die zorg. We maken in principe en dan schooien we het over schutting en dan zoeken we maar uit met elkaar. En dan gaat het dus mis. Want zulke grote operaties. Doe je over nadenken. Wat zijn de consequenties? Wat doen we wel? Wat doen we niet? En een plan maken. Maar niet gewoon zeggen als Tweede Kamer, hier is het. En we is het dan wel überhaupt verstandig? Want bij die NS heb je toch redelijk evident dat dat hele marktwerkingplan niet echt een succes is geworden, toch? Nou, het is ook heel vaak is het geen succes, omdat het heel, heel slordig is uitgevoerd. Maar is het probleem marktwerking of is het probleem het niveau van die mensen? Nou, het is marktwerking omdat we ook allemaal weten dat als het met de markt misgaat, dan gaan we steunen. Ja, nee, maar dat is dus geen marktwerking. De essentie van ons systeem waarin we zitten is eigenlijk dat je moet kunnen falen. Want daar leren we van. Maar in de politiek, weet je, als er op een gegeven moment iets misgaat, dan gaan we ze steunen, gaan we nieuwe maatregelen maken. Kortom, een heleboel dingen mogen niet misgaan. Maar worden wel een brei van maatregelen en concessies en toevoegingen, waardoor nou ja, of een heleboel dingen mag juist wel misgaan, want je weet dat je toch altijd Nederlandse staat is enige aan. Nou, maar goed, dan maar de essentie van als dingen echt mogen misgaan, dan gaan we daarvan leren. Doen we het niet nog een keer zo fout. Nee. Maar dat iedere keer weer terugvallen op de politiek en van, jongens, red ons, doe iets, nieuwe maatregelen, dan wordt het weer een van de kluwen en een brei van plannetjes, afspraken, maatregelen, waardoor niemand meer door de bomen het bos ziet. Maar we flikkeren nu een multimap met de enquête Vira in de kast. Ja. En wat leren we daarvan? Nou, gaat er iets veranderen? Nee, we hebben de afgelopen jaar natuurlijk heel veel parlementaire enquêtes gehad. En wat hebben we daarvan geleerd? Niks. We hebben die over de crisis hebben we ook nog gehad. Hè? Commissie de Wit. De witwasoperatie. We hebben wat meer gehad. En wat is er nou gebeurd? Niks. Nou, we gaan het daar nog even hebben over. Wat je ook wel ziet. Die Tweede Kamer wilde dingen uitzoeken. Maar ze zijn nooit zelf de schuld. Ja, maar het ligt nooit aan de politici. Maar ik vraag me altijd af. Dan zeggen ze op een gegeven moment, hier moet een enquête over gehouden worden. En dan eigenlijk is dat gewoon een soort van instrument om te zeggen, kijk, we kijken er nog een keer naar. En dan trekken we conclusies en dan gaan we weer verder. Maar het slaat eigenlijk nergens op. Nee, als je conclusies trekt, moet dat consequenties hebben. Ja, maar dat heeft het nooit. Dat is het punt. Ja, dat blijft dan een beetje liggen. Het heeft een, dan gaat het in een grote brei. En dan is het op een gegeven tijdje rustig en heb je het met z'n allen weer vergeten. En Kees, is er een systeem te bedenken, een beetje losjes zo, waarvan je zegt van nou, om dit soort dingen nou in de toekomst te voorkomen, we gaan eens een systeem bedenken waar we wel sancties op dingen kunnen zetten. Hoe zou dat moeten werken? Wie zou je in dit geval nou moeten hebben kunnen ontslaan, bij wijze van spreken, om te zeggen, zo, dit gebeurt nooit meer? Die hele privatisering, zoals dat gegaan is. En wie wat mag doen. Ja, dat is een heel ondoordacht concept geweest. En dat betekent, kijk, als je het slecht organiseert en slecht van start gaat, dan komt het meestal niet meer goed. Maar dat zijn dan politieke overwegingen, financiële overwegingen. Het wordt één grote brei. Ja, reputaties en mannetjes en vrouwtjes, weet je, die niet met elkaar erin deur kunnen. En op een gegeven moment wordt er iets neergelegd. Ja, en dan zoek het maar uit. Ja, nee, maar goed, nu hebben we dan een enquête, zoals Jan zegt. En dan is er een minister van 10 jaar geleden uiteindelijk de stommeling geweest. Die uiteindelijk het zetje heeft gegeven tot een keten van gebeurtenissen die allemaal misgaan. Ja. Nou, die kan het arme mens, die is gepensioneerd of die is ergens burgemeester of weet ik veel wat. Die kan je nooit meer. Wat kan je doen? Je kan er ook niks doen. Het is toch maar, alleen machteloos luisteren. Dat is water onder de brug. Dat is gebeurd. Maar het opmerkelijke is dat we niks leren. We zijn al 5, 6 enquêtes verder, al waar de afgelopen 10, 15 jaar. Je kunt rustig, de volgende enquête komt wel weer aan. Ik weet niet of welk onderwerp, maar dat gaat vast weer gebeuren. Tuurlijk. Dus die processen waardoor het misgaat, die blijven zich herhalen. Iedere keer wordt er ook grote woorden gesproken. En dan is er weer een volgende, die PGB-affaire, wat we nu aan doen zijn. Hè, met de zorg over schutting gooien, dat gaat over 3 jaar komt er een enquête over. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Kun je nu al voorspellen. En windmolens komt enquête over. Weet je wat, het is allemaal, en precies hetzelfde proces. Maar mannetjes, wat voor proces zouden we moeten stoppen nu dan? Hè, PGB, goed voorbeeld. Hoe moeten we nu op de rem springen? Wie moet er op de rem springen en zeggen, stop, hier komt een enquête van. Nee, je hoeft niet op de rem te springen. Maar het punt is altijd, kijk, iets is in principe, maak je regels. En in Nederland, dan is er een van is een slachtoffer. En dat moeten we compenseren. Want in Nederland mag je geen slachtoffer zijn. Dan gaan we iets regelen. Dus iets wat principieel mooi geregeld is. En misschien, daar zijn winnaars en verliezers. En de verliezers moeten altijd, die gaan een lawaai maken. Die krijgen een stem. Daar springen ze voor in de bres. En dan gaan we de regels corrigeren en aanpassen. En nieuwe regels erop zetten. En dan wordt het een onuitwisbare clubben. Dus de compromismentaliteit die we hier hebben, is eigenlijk de schuld van. De mentaliteit dat er gewoon niemand een slachtoffer mag zijn. Ja. Je voert regels in, bijvoorbeeld met parkeertarieven. En dan krijg je op een gegeven moment, ja, je moet parkeren in Amsterdam, 2 euro per uur. Dan kan mijn kind niet bij mij op bezoek komen. Dan gaan we het kind compenseren. Die mag gratis. Wel, ieder slachtoffer, die maakt dan bij en die wordt gehoord. En die krijgt een stem in het parlement of in de gemeenteraad. En dan gaan we wat regelen. Dus een paar simpele regels zijn in no time uitgebreid tot een woud van dingetjes. Waar in het woud van regels, toepassingen en toevoegingen. En dan wordt het een brein. Dan gaat het beetje. Dan ziet niemand meer door de bomen bos. Even een snelle nog. De PvdA wil het minimum jeugdloon opheffen en gewoon iedereen dezelfde minimumloon geven. Is dat een goed idee of een slecht idee? Ik denk dat het een slecht idee is. Want waarom zou je als werkgever dan nog jongeren aannemen? Ja, nou, dat weet ik ook niet. Het punt is, jongeren moeten leren werken. Die moeten leren in het proces. Maar als jij gewoon te duur bent, gaat geen werkgever jou aannemen. Je kunt niks. Dus gewoon het kutidee van de PvdA. Ja, weet je wel, het klinkt goed, maar je moet je wel realiseren wat het voor werkgevers betekent. En voor de jongeren, want voor die doe je het. Ik denk dat een heleboel jongeren dan gewoon op staande voet ontslagen worden. Dan neem je liever iemand aan die wat kan. Ja. Die ervaring al heeft, die de discipline heeft, die weet hoe het werkt. Nee, zo simpel. Dan zou je iemand aannemen van 14, 15, niks kan. Kees de Kort, we praten straks met je verder. We gaan eventjes naar een ander wijs man en dan gaan we straks... We gaan naar een ander slachtoffer. Luister nog maar eens even goed naar hem, want lang zal dat niet meer kunnen voorspellen we hier. Onze La Vie en Jan Roos. Er zijn 2 termen waar ik spontaan jeuk van krijg. Ze zijn bedacht om iets te spinnen. Of liever gezegd, het is framing optima forma. De eerste is bijkans zielig. Mensen die tegen de corrupte, geldverslindende en niet-democratische trage EU zijn, zijn anti-Europees. Iedere keer als iemand commentaar levert op de bureaucraten van Brussel, wordt hij anti-Europa genoemd. Europa is een continent. Ik heb nog nooit iemand die iets tegen de EU heeft horen roepen dat het hele continent niet deugt. Ik hou van Europa. Wat een prachtige plek op aarde. Rijk aan kunst en cultuur. Een heerlijke omgeving om te wonen. Maar ik heb een broertje dood aan de EU. Iemand anti-Europa framen is treurig. Want juist pro-EU-types willen van dit continent een eenheidsworst maken. Die willen landsgrenzen slopen en alles laten verdwijnen in een moeras van regelgeving. Enfin. De tweede framing is wel gevaarlijk. Mensen kritiek op de islam, islamofoob noemen. Ten eerste zou ieder gezond denkend mens kritiek moeten hebben op de islam. Deze ideologie staat haaks op waar wij in het Vrije Westen voor staan. Het hoort hier niet en het zal hier ook nooit horen. Al was het maar omdat ze helemaal niet bij ons willen horen. Islamofobie, het stond notabene ook in de Telegraaf alsof het bestaat, is een op niets gebaseerde angst voor de islam door een psychisch defect. Iemand die niet met een scheef oog naar religie kijkt, heeft in mijn ogen een geestelijk defect. Maar om nou mensen die kritiek hebben op een geloof dat wereldwijd voornamelijk ellende veroorzaakt, gek te noemen, gaat wel heel erg ver. En de grap is, de term islamofobie is verzonnen door Ayatollah Khomeini. U weet wel die meneer die de gezellige Islamitische Republiek van Iran heeft geschapen om kritiek op zijn beleid te pareren. Zo'n beetje de gevaarlijkste idioot van de islam heeft islamofobie bedacht. Waarom? Om te framen. En ieder die in de media en de politiek deze term als serieus beschouwt, staat dus aan zijn zijde. En met zulke vrienden hebben de politiek correcte massa geen vijanden meer nodig. Hey, we praten verder met onze hoofdgast Kees de Kort over de situatie in Europa. Dat is ook een belangrijke. En of die Grieken er nou uit moeten of niet, Kees. Maar allereerst, hoop jij ook zo erg dat Jeroen Dijsselbloem wordt herkozen als voorzitter van de Eurogroep? Nee, maar ik denk ook niet dat het veel gaat uitmaken. Wat dacht je van tevoren dan wel? De vorige keer? Dat het iets gaat uitmaken toen hij gekozen werd? Nee, dus, kijk, jongens, die met voorzitter van de Eurogroep, dat zijn mensen die allemaal wat kunnen. De ene heeft misschien wat meer capaciteit op dit vlak, de andere op dat. Maar daar zit natuurlijk geen kneuzes worden daar neergezet. Dat gebeurt gewoon niet meer. Daar zitten gewoon competente mensen die echt het beste van proberen te maken. Want het is natuurlijk een vrij ingewikkeld proces. 18 landen, allemaal verschillende meningen, allemaal verschillende uitgangsposities, grote tegenstellingen. En die voorzitter moet er een beetje mee schipperen. Ja, dat is precies wat ik tegen de EU heb. Dat kan namelijk niet. Ja, dat kan wel. Maar je moet het is een wat grote verband. Er wordt op allerlei plaatsen wordt geschipperd. In Amsterdam wordt ook geschipperd. Bij Poont wordt ook geschipperd. Alleen ja, dit gaat op wat grotere schaal met wat meer nullen. Maar de processen die daar in grondslag liggen, die zijn nu precies hetzelfde. Maar het is toch zo dat omdat hij voorzitter is van de Eurogroep, hij bijvoorbeeld die naheffing als eerste overmaakt. Want hij moet toch het netste jongetje van de klas zijn. Nou, ja, maar die naving is ook zo'n broodje aap verhaal. Jongens, die kan niet uit de lucht vallen. Er is niet een ambtenaar die denkt in Brussel, hey, laten we Nederland 300 miljard aansmeren. Dat zijn gewoon afspraken. Die navingen zijn gebaseerd op groei van de economie, belastinginkomsten, uitgaven. Daar zijn allerlei formules voor. Je kunt van tevoren uitrekenen, als de cijfers bekend worden, wat jij krijgt of wat je moet betalen. Dat dan als het ware de Nederlandse regering niet goed gerekend heeft of niet gerekend heeft en dan een keer verrast wordt door zo'n mededeling uit Brussel. Ja, dat zegt niks over Brussel, maar dat zegt alles over, willen we zeggen, de onwil van de Nederlandse regering om het Nederlands publiek voor te bereiden op wat er gewoon eerder afgesproken is. Dat is gewoon wat het is. Wij worden voorgelogen door Den Haag. Nee, we worden niet voorgelogen, maar Europa kent weinig mensen die het hardop durven te verdedigen. Er zijn wel heel veel mensen die ongelooflijk hun best doen om de toedracht of de reden te verhullen. Want als we Pieter Omtzigt hier een half uurtje over het woord laten van het CDA, die zegt, waarom kun je mij niet gewoon uitleggen? En waarom, als ik naar Brussel ga, waarom kan... Ja, maar als je gaat uitleggen, ja, dan krijgen mensen het idee, ja, dat we dingen hebben weggegeven. Nee, dat zijn gewoon, dat zijn allemaal formules die gebaseerd zijn op economische ontwikkelingen. Nou, gaat het beter met een land, dan moet ik meer gaan betalen. Dat is niet zo'n hele gekke gedachte natuurlijk. Dat is ooit in het verleden afgesproken. Ja. Nou, daar zijn we z'n allen mee akkoord gegaan. Want laten we eerlijk zijn, alle afspraken die gemaakt zijn, die worden ook niet door een mannetje bij financiën gemaakt. Daar is natuurlijk parlementaire goedkeuring voor verleend op enig moment. Nee, maar dat is natuurlijk dat wel, dat we toen hebben zitten slapen, dat nee, toen mensen hebben slapen. Dat is helemaal waar. Maar het is natuurlijk wel een beetje een raar systeem dat wij daar geld heen moeten overmaken, terwijl we niet mogen weten hoe het exact berekend is. Dat is toch wel dat, dat, moet je, dat moet je niet aan Brussel verwijten. Dan moet je als het ware naar Dijsselbloem gaan en zeggen, en naar Rutte en zeggen, jongens, behalve al die zwamverhalen over de Nederlandse economie, leg eens even uit wat hier precies gebeurt. Wat ik al zei, dat zijn volgens mij gewoon verdragsafspraken. Ja. Formules. Hey, nu is de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers weer geploft. Het gaat weer door. Donderdag gaat het verder. Gaat het ooit nog lukken? Kijk, het grote verhaal is dat wij willen Griekenland niet kwijt. En Griekenland wil de eurozone niet uit. Dat om twee redenen. Als Griekenland de eurozone uitgaat, zijn ze, als ze om 12 uur de eurozone uitgaan, zijn ze om 1 seconde over 12 een derde wereldland. gewoon, en niet een beetje, maar serieus derde wereld. Dus dat willen ze niet. Wat betekent, sorry, leg even aan mij uit, wat dan is dat? Dan gaat ze uit de euro, dan krijgen ze de drachme terug. Ja. Nou, die wordt in één klap niks waard. Ja. Dus die Grieken die gaan aan het gas. Nou, dat is een slechte opmerking. Maar goed, die krijgen een enorme dreun, dus dat willen ze niet. En wij willen de Grieken niet kwijt, omdat dat is een onderdeel van die euro's, die introductie van de euro is onderdeel van Europese eenwording. Daar zijn we in het begin van de 50 jaar mee begonnen. Ja, ja, ja. Nooit meer oorlog, Verenigde Staten van Amerika. Dus in dat proces is op een gegeven moment die euro gekomen. Dus als wij de Grieken laten gaan, ja, weet je, dan wordt dat gezien in dat hele lang, in dat 50, 60 jaar langere proces, wordt dat gezien als een enorme stap terug. Er is ongelooflijk veel politiek kapitaal geïnvesteerd in Euroland in de loop van 60 jaar. Het is eigenlijk altijd langzaam maar zeker meer integratie, meer samenwerking, meer succes. En dit zou eigenlijk de eerste keer zijn dat een grote stap terug wordt gezet. Ja, dat willen we niet natuurlijk. En de precedentwerking. Want gaan dan andere landen ook denken van, moeten wij erin blijven? Wat zou het voordeel voor de eurogroep, de eurolanden zijn als Griekenland er wel uitging? Ja, niet zoveel. Als er ook geen voordeel is, waarom zouden we het dan doen? We praten nou alleen over geld natuurlijk. Hè, maar ik denk dat het een politiek probleem is. En dat geld, als je gewoon kijkt over hoeveel geld het gaat in vergelijking tot de euro-economie, ja, dan moeten we kijken over praten, dan is het ongeveer niks. 2-3%. Nee, dus in principe zeg je, los van alle politieke overwegingen, is er voor de EU geen enkel beletsel om de Grieken uit de euro te flikkeren. Nee. Maar je moet wel realiseren. Kijk, zijn we 11,6 miljard kwijt of zoiets? Nee, dat is Nederland. Maar je moet realiseren wat er gebeurd is. Hè. Kijk, die Grieken, in 2008 hebben we de bank voor de eerste keer moeten redden. En dat is als ware de bankencrisis geweest. Dat hebben we gedaan. Daar was niet veel aan. Dat hebben we gewoon gedaan. Dat moest. Vonden we dan. Toen zijn we gaan kijken, wat hebben we nog meer gedaan met elkaar. En toen kwam het verhaal van Griekenland boven water drijven. Dat we in de loop van de tijd die Grieken extreem veel geld hadden uitgeleend. Dat hebben de banken gedaan. Ja. Dus eigenlijk hadden de banken toen nog een keer gered moeten worden. En omdat we dat niet wilden, niet konden opbrengen, niet politiek konden verkopen, hebben we gezegd, nou, dan nemen we als ECB en IMF de bankenschuld over en maken we er een collectieve schuld van. Er is een transformatie van schuld plaatsgevonden van de banken die de Grieken dat geld geleend hebben naar de ECB en IMF. Die zeiden, nou, dan nemen wij het wel over en dan zoeken wij wel een oplossing voor het probleem TCT. Maar de oorzaak is, wij wilden de banken niet. Dus we hebben indirect die banken ook gered door waarschijnlijk gunstige voorwaarden die lening over. Dat is ook weer zo'n PR-verhaal. Dat is allemaal gedraaid richting, wij gaan de Grieken redden. De essentie is, we hebben de banken gered. Ja, de West-Europese bank. En mijn punt is een beetje, dat hoor ik helemaal niet. Wat is er in godsnaam met dat geld gebeurd, jongens? Die Grieken hebben echt van die banken in West-Europa 200 miljard gekregen. Wat hebben ze daar in Griekenland mee gedaan? Ja, daar ben niemand. Dus dat is alweer zoek. Dat is ongelooflijk. Wat 200 miljard is ook in Griekenland gewoon heel erg veel geld. Waar is dat gebleven? Ja, dat staat op geheime rekeningen, denk ik, nou, in Zwitserland. Ja, die Grieken hebben, die zeggen, ja, jullie geef ons nieuw geld. Ja, ik zou zeggen, waar is die poen gebleven? Maar is het niet zo dat landen als bijvoorbeeld Spanje en Portugal en Ierland, die hebben zich helemaal de ballen bezuinigd, ja, om te voldoen, ja, aan de eisen, ja, van de EU. Ja. Die Grieken die staan alleen maar met middelvingers te zwaaien. Je moet dan toch op een gegeven moment zeggen, en nou opgesodemieterd, nou, maar ook ten aanzien van die andere landen. Nou, iedereen zegt maar de hele tijd van dat de precedentwerking zo zou zijn, dat als de Grieken eruit mogen, dat de rest er dan ook uit wil. Ja, maar waarom dan? De Grieken willen niet, hè, want die worden dan in één keer straatarm. Maar wat je natuurlijk wel realiseert, Jan, die Grieken, dat we zeggen, de Griekse bevolking, die is op zijn knieën gezet, hè. Die hebben het echt slecht. Maar op de een of andere mysterieuze wijze is de Griekse politieke klasse niet in staat geweest om, laten we zeggen, de bovenkant van de samenleving een forse bijdrage te laten leveren aan dat herstelverhaal. Belastingorde is nog steeds een schande. Privatisering doen we niks aan. De rijken ontspringen nog steeds iedere dans. Dus die gewone Griek, ja, die heeft het niet best, hoor. Die is echt, die heeft het een stuk slecht. Alleen die 10-20% erbovenop, ja. Maar dat zie je iedere keer gebeuren in de politiek. Dan moet je als ware je vrienden aanpakken. Dus, ja. En maar dat blijkt toch iedere keer ontzettend moeilijk te zijn. Deze nieuwe regering, dat is toch een regering die niet bij de elite hoort? Nou, die kennen elkaar toch allemaal. Die komen allemaal in dezelfde klasse natuurlijk, hè. Maar goed, oké, dus het is zielig voor de gewone Griek die op het knieën zit. Maar in feite is er overigens geen beletsel voor ons om te zeggen, nou, laten we dit blokken als bijeen. Maar goed, wat ik al zei, we moeten wat geld aftikken. En die Europese eenwording, dat idee van die 50, 60 jaar historie die erin zit. En dan krijg je een grote stap terug. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Maar wat geld, dat is heel veel geld. Volgens mij voor Nederland alleen al zo'n 11, 12 miljard. Ja, maar dat is in het grote Europese spel valt er dan wel mee. Ja, dat zal maar wel, maar dat komt uit mijn zak. Ja, dat is dus gewoon geroofd. Nee, dat is nou het punt. Kees de Jager die heeft al geroepen, we krijgen het terug, ja, plus rente. Was lulkoek, dat weten we ook wel. Maar dan zijn we wel voorgelogen. Maar dat is het. We zijn niet volledig geroofd, want dat hebben gewoon de banken helemaal vrijwillig gegeven. in de tijd dat iedereen dacht dat alles. Daar hebben we onszelf leeggeroofd, Kees. En met punt 2, in het decennium voor 2008 dachten we met elkaar in Europa dat we op water konden lopen. Toen zijn er alleen maar hele rare dingen gebeurd. En dat, die moet opgelost, die zijn nog steeds niet opgelost. Ook in Griekenland niet. Dus wij, de banken hebben dat geld niet geroofd. En wat dat aan de politici daar ontzettend omheen draaien en niet durven te zeggen wat er is en met rare verhalen komen dat die Grieken dat gaan terugbetalen. Dat kan natuurlijk niet, jongens. Okay, 250 miljard met 6 miljoen Grieken. Dat moet doen een beetje normaal. Nee, maar iedereen begrijpt ook wel dat die Grieken het enige wat gaat werken is het geheel of gedeeltelijke kwijtschelding en dan kan je opnieuw beginnen. Ja. Nou, moeten we dat dan niet een keertje gewoon zeggen? Want ja, dat zijn dus de alternatieven. Of je gooit ze eruit. Nou, het derde wereldland allemaal anders. Ja, maar dan krijg je opnieuw de politiek. Hè. Dit is toch wel een beetje de boosdoener in het hele verhaal. Die hebben zich gecommitteerd aan wij krijgen ons geld terug. Ja. Nou, dan stel je voor dat Rutte nu gaat zeggen, of Dijsselbloem gaat nu zeggen, nou, we hoeven 10 miljard terug te hebben. Dan gaat Jan Roos, Jan Heemskerk geroepen. En waarom zei jij dan dat we altijd ons geld terug krijgen? We worden belazerd. Dus die hebben een standpunt ingenomen, is vallen houden. Nou, wacht even, maar zo praat ik helemaal niet, hè, Kees? Nou, een beetje wel. Hoor. Ja, wel een beetje. Dat is, nee, jongens, dat is het probleem met die politici. Die, als die eenmaal aangezicht hebben, dan ze hebben geen voorschrijd inzicht. Nee, dan gaan ze heel af en door het zetten. Okay, maar dan wordt het probleem alleen maar groter. Maar dan hadden ze toch wel moeten zeggen, jongens, die poen zijn we kwijt. Maar als je mij telkens gaat vertellen, jij hebt geld terug een presidenten. Ja. Dan niet dat ik ooit heb geloofd. Maar dan denk ik, oké, nou, kom op dan. Ja. En er is niets anders te doen dan alles kwijt te schelden. Nee, of niet alles kwijt te schelden, want de Grieken kunnen wel wat kunnen helpen. Redelijk ja, wat nou ja, want, maar niet doet allemaal niks. Maar geen 2,50. Nee, hoeveel maar de vraag is, wat is erger? Je hebt het ook allemaal eens een keer meegemaakt. Je leent iemand 1000 piek en je denkt, nou, moet ik het nou wel doen of niet? Want ik weet toch niet helemaal zeker of het lekker zit met die gast. Ik heb nog nooit iemand 1000 piek. Op een gegeven moment denk je, nou, ik krijg het nooit meer terug. Maar het enige wat hij nou nog zou kunnen doen is gewoon naar me toe komen en zeggen, nou, sorry, spijt me heel erg, maar ik zit aan de grond, ik kan je niet meer terugbetalen, het spijt me heel erg. En dan zeg ik waarschijnlijk nog een kerel hier een bak koffie. Maar als jij al die tijd tegen je vrouw hebt gezegd, wij gaan dat geld terugkrijgen, ja, dan moet je op een gegeven moment tegen je vrouw gaan zeggen, gaat niet lukken. Ja. Nee, en dat, dus het begint, en die politici hebben ze dat veel te weinig in de gaten, dat ze zetten iets in beweging als ze een uitspraak doen. Ja. En als ze weten dat ze niet durft terug te komen op een uitspraak, denk daarna voordat je wat zegt en ga niet wat roepen. Want je krijgt spijt van je uitspraak. Maar goed, wat nou, Kees? Wat duizend ballen iemand uitroepen? Ja, ik wil als ik ooit alsof ik 1000 euro van elkaar gezien heb. Ik heb wel eens 100 euro uitgeleid. Ik moet ook niet een grotere broek aantrekken. Ah, ik wou wel zeggen. Wat een slijmjurk, joh. Je hebt iemand 100 euro geleend. Ja, en heb je nou teruggekregen? Nee. En hij heeft ook nooit sorry gezegd. Nee. Maar wanneer wil je terug hebben dan? Ja, binnenkort. Nou, oké, dan neem ik volgende week voor je mee. Nee, maar het probleem is, jongens, dat mensen gewoon niet op hun mening durven terug te komen. Want je kunt als politicus... Oh, ik wel, je krijgt het geld allemaal niet terug, trouwens. Waar komen we dan uit, Kees? Want we gaan dus niet het een en we gaan ook niet het ander doen. Met Griekenland gaan we gewoon van crisis naar crisis hobbelen. Ja. En zolang die schuld daar blijft staan, gaat er iedere keer iets bedacht worden voor een paar weken. En dan is het weer crisis, gaan we iets bedenken voor een paar weken, is het weer crisis. Ja. De oplossing is het gedeelte van die schuld wegtikken. Ja, en tot dat gaat gebeuren, blijft Griekenland in een staat van permanente crisis. Ja, maar wij dus ook. Ja, wij blijven er onverloos over praten. Heb je het niet gehoord? Uit de crisis, hoor. Dus daar gaan we het zo ook nog over hebben. Nederland, ja. Uit de crisis. Maak je maar dat, Kees. Daar gaan we zo over beginnen. We gaan eerst even naar Gerlof Leijstra. Dat is de misdaadverslaggever van Elsevier. En we bellen met hem over de geruchtmakende liquidatie van beroepscrimineel Lucas Boom voor de ogen van een complete Saanse schoolklas nog wel. Een hele goede nacht, Gerlof Leijstra van Elsevier. Hallo. Hallo. Gerlof, wie is Lucas? Was Lucas Boom? Ja, Lucas was een bekende crimineel, een ABC'er zoals dat in het jargon heet. Een Amsterdamse beroepscrimineel, dus iemand die al heel lang meeliep en opviel bij de politie. En waarom moest hij nou zo nodig dood? Ja, als ik het wist, dan zou ik het zeggen. Nou, hij had in ieder geval wel ruzie met iemand, denk ik. Ja, dat mag je aannemen als het zo goed voorbereid wordt. Ja, want even voor de goede orde, het was iets 3-4 man met de Kalasjnikovs of zo. Hoe ging het nou precies? Ja, 4-5 man mogelijk in een busje. Die al vroeg daar stonden te wachten in die straat bij de school waar uiteindelijk Lucas Boom is doodgeschoten. Met Kalasjnikov zeker 1 iemand, maar vermoedelijk meer. En ja, dus dat is zeer goed voorbereid. En dat is niet omdat hij in de supermarkt met zijn karretje tegen de hakken van de vrouwen van een van de jongens was opgelopen. Dus dat heeft echt een criminele achtergrond. Ja, hij werd zelf dan de geweldsman genoemd. En hij zou zeker ook 2 liquidaties op zijn geweten hebben. Hij werd in onderzoek genoemd, hè. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de liquidatie van Patrick Brisbane. Britse crimineel met wie hij zaken deed, met wie hij mogelijk bevriend was. Maar ja, de politie dacht dat hij mogelijk achter de aanslag zat. En dat is eigenlijk wat je ook in het milieu de laatste jaren zo vaak ziet. Dat de vriend van gisteren kan echt je grootste vijand van vandaag zijn. Dat hebben we eerder gezien natuurlijk met Cor van Hout en Willem Holleder. Dat is het bekendste voorbeeld. Maar er zijn er meer die uit elkaar groeiden en dan op een gegeven moment elkaar letterlijk naar het leven staan. Maar die boom die was ook weer een geweldsmeneer voor Willem Holleder, toch? Ja, dat werd gezegd. Ik heb hem eerlijk gezegd nooit zo gezien. En nou zie ik ook niet alles. Maar ik had niet het idee dat hij nou de man was die voor Holleder alle geweldsklussen opknapte. Daar had hij wel andere mensen voor. Maar ja, voor journalisten en voor politie is het natuurlijk lastig om altijd precies te weten wat er zich achter die schermen afspeelt. Die advocaten, die wat meer weet, die zeggen ook van ja, nou ja, we snappen er eigenlijk niks van. Daar komt het een beetje op neer. Hele scooter lekker door Amsterdam, niks in het handje. En ging allemaal prima zo. En een vrolijke gast, leuke kerel. Ja. En het niets wees erop dat hij binnenkort aan Vlaarden zou worden geschoten. Nee. Nou ja, in die zin, Gerald Roethoff is zijn advocaat. In die zin geef ik hem gelijk. Als je echt vreest voor je leven, dan ga je niet in een kleine Volkswagen doodleuk naar je huis rijden. Dan duik je onder. En mocht je op straat zijn, dan loop je een kogelvrij of kogelwerend vest. Uit welke hoek komen deze kogels, denk je? Dat durf ik niet te zeggen. Hij had veel contacten, veel criminele contacten. En dat kan werkelijk uit elke hoek komen. Het kan een wraakreactie zijn van mensen die denken van ja, hij heeft inderdaad achter die liquidatie op Brisbane gezeten of op andere of achter andere zaken. Het kan zijn dat hij geld achterhield van transacties, hè, drugstransacties hebben we het dan over. Maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik durf het niet te zeggen. Nou ja, het zijn toch mannen die met z'n allen met een Klasnikov bij een lagere school staan vol te pompen met lood. Ik bedoel, dat zijn wel keiharde jongens. Zeker, zeker. Ja, en ook de manier waarop. Hè, dat op zich, iemand doodschieten is al gruwelijk. Maar zoals het hier ging, Lucas heeft nog een meter of 50 gerend voor zijn leven. Het is, en dat voor de ogen van tientallen kinderen. Ja, dan ben je totaal van het pad, om maar even zo te zeggen. Maar dat hoor je toch ook overal, dat er een soort van verharding gaande is. Dat je eigenlijk voor twee kwartjes al iemand kunt vinden die een ander overhoop wil blaffen. Ja, zonder veel vragen. Een paar uur geleden zag ik op tv Herman Bolhaar bij Nieuwsuur. Nou, die letterlijk dat zei, de verharding in het milieu. Het is wat ik ook al een paar jaar signaleer. Vorig jaar nog, hè, de jaarlijkse moordlijst van Elsevier. Ik telde weliswaar minder moorden, maar mijn conclusie was wel minder, maar harder. Het geweld is gigantisch. We hadden ook vorig jaar, dat was van de meiden, een zware jongen die gezien werd als een van de schutters van die beruchte dubbele liquidatie in de staatsie in de buurt. Nou, die werd vervolgens zelf weer overhoop geknald, waarbij ook de schoten insloegen in woningen. Dus hoeveel staat de liquidatiemeter trouwens dit jaar? Hoeveel er zijn? Ja, nu. Ik ben eerlijk gezegd nog aan het tellen, want het gaat redelijk snel. Maar dat zijn er toch, als je over het hele land kijkt, al zeker weer een stuk of 10, 15. Het gaat snel. Het is, het is wel een risicootje voor het vak, denk ik dan. Maar zijn ze niet op een gegeven moment? Nee. Het gaat gewoon door. Hè. Het gaat in misdaad, zeg ik altijd, om drie dingen. Geld, geld en geld. Nou, zolang er geld te verdienen valt met drugshandel, met mensenhandel, met wapenhandel, zijn er criminelen die daar brood in zien. Dus de nieuwe generatie is er al lang. Hè. Dat zijn niet alleen die Marokkaanse jongens, maar die spelen wel een belangrijke rol. Maar de nieuwe generatie, ik kom ze tegen in de Bijlmer Baaiers, waar ik meeloop voor een boek. Dat zijn jongens, nauwelijks droog achter de oren, zou je bijna zeggen. Maar die al wel zeer gewelddadig zijn en over zoveel geld beschikken dat ze alles kunnen doen wat ze willen. Hey, en die wapens, dat is toch ook wel langzamerhand een probleem, hè? Ja, het is een groot probleem. Die Kalashnikovs, de verhalen zijn dat kazernes in Albanië zijn leeggeroofd. Natuurlijk in het voormalig Joegoslavië waren een hoop wapens. Dat komt allemaal deze kant op. En ja, er zijn garageboxen vol in Amsterdam. Kelders, zolders waar wapens klaarstaan. En jongens hoeven alleen maar te bellen. Van kun je even een tasje brengen? En iemand brengt de tas, weet zelf niet precies waar het voor is. Maar kan natuurlijk wel nagaan dat ze daar niet mee op de kermis mee gaan staan schieten. Ik ken zelf een crimineel en ik vroeg aan hem van joh, Zo'n Kalashnikov, wat kost dat nou? Mm-hmm. Zei hij nou, de grote grap is dat een pistool tegenwoordig een stuk duurder is. Ja, want de Kalashnikov kan je voor 11, 1200 euro krijgen. En een goed pistool, dan ben je wel 2000 voor kwijt. Maar dan word je wel afgezet, Jan, hoor. 11, 1200 euro. Oh, meen je dat nou? Probeert je me toch te naaien ook? Wat zeg je? Ja, ze is een naaien. Ja, nee, het kan nog goedkoper. Nee, er zijn er genoeg. Wat is de goedkoopste prijs wat jij hebt gehoord? Nou, ja, nee, ik zeg het een beetje voor de grap. Maar volgens mij rond de 1000 euro ben je klaar. Je kunt nog een beetje afdingen. Maar het beeld is zo erg. Ik heb wel eens iemand gesproken die ingezet werd om die tasjes te leveren. En die gewoon niet door, gewoon een simpele jongen die niet door had dat die misbruikt werd. Maar die wel vertelde van ja, her en der staan die tasjes in de garages. En dan is het gewoon één telefoontje, kun je het even brengen naar de hoek van nou, die en die straat. Er wordt die tas opgepikt. Die brengen die tas weer naar iemand anders. En dat is natuurlijk de truc van dit soort liquidaties. Er worden heel veel, als ze het goed doen tenminste, worden er allerlei tussenpersonen ingezaakt. Waardoor de mensen van elkaar niet weten wat ze doen. Maar wel een vermoeden hebben. Maar daardoor wordt de kans dat de politie erachter komt, wordt ook niet groter. Dus de enige manier, denk ik, om hier toch grip op te krijgen, is meer inzetten op informanten die van binnenuit kunnen vertellen wat er gebeurt. Ja. Die moet je goed belonen. Dan nog even iets anders. Deze week was de voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs van Art van Steur. Drie kwart van de zware misdaden zijn een van die motorbendes betrokken. Dat is toch wel ontzettend veel. Dat is toch een grote invloed op het totale misdaadlandschap. Zeker, ja. Nee, die zorg is er al langer. En we hebben het gezien in Limburg wat er aan de hand is. Maar dat is niet alleen in Limburg helemaal mis. Ook in de rest van het land. En ja, de motorclubs doen natuurlijk alles eraan om hun imago op te poetsen. Maar ja, die kunnen er ook niet onderuit. Dat ze wel bij erg veel zaken betrokken zijn. Dus dat is een schokkend beeld. Ook daar moet hard worden opgetreden. Nou, dan beweert Van der Steur dat het sinds 2012 dat alle opsporingsdiensten samenwerken, dat die integrale aanpak wel heel succesvol is geweest met als een soort voorlopig hoogtepunt die actie tegen No Surrender van een paar weken geleden in Limburg. Ja. Bandido's, denk ik. Hè? Nee, toch? Dat was Bandido's. Oh ja, met die mooie onderbroek. Dat is waar ook. Ja. Prachtig onderbroek, daar weet ik het weer. Maar goed, in ieder geval, heb jij het idee dat die integrale aanpak inderdaad werkt? Of is dit een beetje een soort incidentenpolitiek? En kijk, ze hebben er ook drie uit zijn huis gehaald. Dat die integrale politiek of aanpak, dat je er wel iets van mag verwachten. Dat die mening deel ik, maar het is niet waar dat daarmee het probleem is opgelost. Het is eigenlijk heel gek dat je daarmee ook erkent van ja, we hebben tot voor kort het niet goed gedaan door allemaal maar los van elkaar op te treden. Maar ik zie voorlopig geen oplossing voor het probleem. Ook daar speelt dat de inzet, het geld, is zo hoog dat die motorclubs alles zullen doen om hun aandeel van die markt te beschermen en het liefst nog uit te breiden. En ligt er ook nog een beetje aan de kant van de politie, dat die daar niet in geld en mankracht of organisatie voldoende tegenover stellen? Nee, nou ja, dat speelt natuurlijk. Hè. Die reorganisatie tot één nationale politie, die verloopt uiterst moeizaam. We hoorden net een paar uur geleden Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie, ook zeggen dat hij met een kwart minder budget toch meer moet doen. En die gaf notabene een winstwaarschuwing af bij Nieuwsuur. Alsof het een bankdirecteur is die de aandeelhouders waarschuwt. Maar in dit geval zijn wij allen, als Nederlandse burgers, zijn aandeelhouders van een veilige samenleving. En wij krijgen notabene te horen, jongens, het zou eens wat minder kunnen worden. Dus dat staat haaks op wat de minister, notabene de baas van Bolhaar, zegt. Hè, van de Steur, die heeft nog hoop dat het goed gaat. Maar zijn eigen, de man die leiding geeft aan de opsporing en vervolging, hè, want het is de taak van het Openbaar Ministerie, die is wat minder optimistisch. Dus de enquêtecommissie zit alweer klaar, denk je, of niet? Ja, dat zou je bijna zeggen. Ik vond het een ongelukkige uitspraak. En het is natuurlijk een signaal. Hè. Morgen komen ze met hun jaarlijkse rapportage. Het is een signaal aan de politiek. Van ja, met minder geld kunnen we niet doen wat we moeten doen. Dus er zullen vast weer Kamerleden roepen, er moet meer geld heen. Nou ja, zeg dan ook maar waar je dat vandaan wil halen. Maar dat er Volgens mij is geld niet zozeer het probleem. Het is ook slim werken en niet te lang vergaderen, maar gewoon erop af. De korte klappenstrategie die ze ooit in Amsterdam hebben bedacht. Hè, als het moeilijk is om een bende goed in zicht te krijgen, gaan ze dan maar heel simpel aanhouden. Laat maar eens uw rijbewijs zien. Of laat maar eens even kijken of de APK-keuring klopt. En hoe is uw huis eigenlijk gefinancierd. Je kunt zoveel meer doen dan ellenlange rechercheonderzoeken optuigen. Dus er zal nog veel moeten gebeuren. Maar het is tegelijkertijd ook een illusie dat het ooit verdwijnt. Er wordt te veel geld verdiend met misdaad. Begrijpelijk. Nou ja, in ieder geval Jan en ik zitten gewoon midden in de nacht een beetje in een microfoon te kletsen. Ja, we hadden ook boef kunnen worden. Maar ja, dat is goed gekomen. Ik denk niet dat we allebei een hele lange goede carrière hadden gehad. Ik denk niet eens dat ik de liquidatie had gehaald, joh. De gemiddelde crimineel wordt, Lucas Boom was geloof ik 43. Nou, dat is oud voor een zware jongen. De meeste jongens eindigen al eerder of in een doodskist of in de gevangenis. Nou, nu is je tegenover me ook een vrij zware jongen. Maar die is ook al over de 50. En wie is dat? En word je daar blij van om dit allemaal te vertellen, Gerlof? Oh, ja, goed. Dankjewel, Gerlof, voor je tijd. Gerlof, bedankt. Dag, en slaap dag. Lekker. Dag. Jo, dag. Echte Janne. We praten verder met Kees de Kort, macro-econoom en commentator bij BNR Nieuwsradio. Over den economie, want joepie de poep zit op de stoep. We zijn uit de crisis, Kees. Joehoe! Nou jongens, dat hoop ik ook. Nou, je vindt het niet, maar ik denk het niet. Nee. Nou, nee. Kijk, weet je al, die DNB en CPB zijn allemaal enthousiast. Ja. Maar dat moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. A, doen ze alsof Nederland een eiland is. Alsof er niks meer mis kan gaan. En dus Amerika, emerging markets, de dollar, de kredietcrisis. Er kan niks meer misgaan. En als dat zo is, kan dat misschien gebeuren. En het belangrijkste is, het is een modelwerkelijkheid. Kijk, het CPB en het CBS, daar zitten gewoon statistici. Die proberen een model van de economie te maken, macro-economisch. En daar spelen allerlei factoren een rol. De olieprijs, de rente, de overheidsbesteding, de investeringen. Maar daar hoort ook bij dat het publiek zich op een bepaalde manier gedraagt. Gewoon, dat hoort er gewoon in. Dus als dit gebeurt, gaat het publiek dat doen. Maar ik denk, en normaliter doet het publiek wel wat er van verwacht wordt. Maar soms is het publiek de weg kwijt. Zijn ze narig? Doen ze het niet. Zijn ze te positief? Doen ze het ook niet. En dan, misschien zijn ze wel slim, dacht je daarvan? Precies. Hè, dus soms loopt het model voor het publiek uit. En andere keren loopt het model achter het publiek aan. En ik denk dat nu, als je gewoon kijkt naar de economische ontwikkeling, dat het publiek het model voor de economie, voor het publiek uitloopt. Dus datgene wat voorspeld wordt, niet gehaald gaat worden. Want kijk naar de arbeidsmarkt. Jongens, er komen gewoon geen banen bij. En dan, ik lees alleen mijn verhaal aan de krant over bezuinigen, herstructureren. Ontslagen. En ook sectoren waar tot voor kort altijd feest was. Hè. Kijk, de gemeente Almelo, gaat nou mensen ontslaan? In de zorg gaan mensen eruit. Dat waren sectoren waar gewoon nooit iemand ontslagen werd. Dus die mensen die daarin werken, die gaan toch denken van, wat betekent dat voor mij? Gaat dat mij ook overkomen? Dus die optelsom van dingen. Oké, Kees, dus wat zit er nou achter? Want het is bijna hysterisch de laatste weken. Je kan geen krant openslaan. Of is dat een juichverhaal over de economie die groeit? Ja, worden we nou met z'n allen in de belazen, nee, Kees? Als je het model gewoon gelooft. En je gaat ervan uit dat Nederland een eiland is. En als alles mee zit, de komende 1 jaar, 1, 2 jaar, en er zit niks tegen, dan gaat het misschien gebeuren. Nou, waarom zouden we niks tegen zitten? Nou, precies. Dus gaat er wel tegen zitten. Dus weet je wel, dit kan gebeuren, met een hele kleine kans. Dus maar dat is politici natuurlijk. We liegen niet, want het kan. Maar we vertellen de helft van de aantal dingen vertellen we niet. Ja, er is dus als een slimme verslaggever de vraag over stellen, krijg je gewoon een antwoord. Dit is het beste full-world scenario. Dat kan uitkomen. Ik hoop het ook. Ik denk het niet. Heb je trouwens het idee dat dit kabinet, dit specifieke kabinet, dat claimt natuurlijk dan deze aanstaande groei al als een geweldige overwinning. Heeft hun beleid daar op enig moment, op enige manier iets mee te maken? Wat je het ook moet realiseren. Kijk, de economie is nu ongeveer net zo groot als in 2008. Dus zo goed gaat het. En 2% op papier. Ja, jongens, weet je wel, dat is dat. En als we nu de sfeer in Nederland vergelijken met 10 jaar geleden, 2004, 2005, arbeidsmarkt. We weten allemaal nog goed was het 10 jaar geleden. De arbeidsmarkt was een feest. Investeringen was een feest. De banken waren je vrienden. Weet je wel, het ging gewoon fantastisch. Nou, er is toch totaal geen sprake van. Het is allemaal een beetje narig en vervelend. En we willen graag huizenprijzen. 10 jaar geleden nu. Alleen, we moeten en we zullen positief zijn. Regel 1, je hebt de 10 geboden van Rutte. Regel 1 is, u zult positief zijn. Ja, en als je nou, is dat nou aan twijfel, dan ben je een azijnpissetje. Ja, want nu is ook het verhaal dat die consument eindelijk weer gelooft. Hè, weer gaat consumeren. Of zijn huisje wordt wat meer waard. Nee, Kees, ik sta volgens mij nog 80 centimeter onder water. Nee, maar het huisje wordt meer waard. Dat geldt voor een paar grote steden. Maar in Groningen, Friesland, Drenthe, we hebben meer Overijssel, Gelderland, Brabant, Limburg, is dat niet zo. En neem bijvoorbeeld autoverkopen. Die dalen nog steeds. En wat gekocht wordt, zijn kleine autootjes. Dus het gaat wel wat beter dan een tijdje geleden. Dat is wel zo, maar de sfeer is toch totaal niet zoals 10 jaar geleden. Ja. Wat ik net al zei met die arbeidsmarkt, ik geloof gewoon niet dat veel mensen er vertrouwen in hebben. En dan krijg je ook die verhalen als van, hè? Ja, de banken moeten gesteund worden. Nou, hoe kan dat goed gaan? Sparen is met de vermogensrendementsheffing, nee, dat kost geld. Ja. Dan ga jij een gewone Nederlanders even vertellen, jongens, sparen kost geld. Dus die hele middenklasse is opgevoed met het idee van, als je een brave jongen bent, een braaf meisje, spaar je geld, kun je grote dingen doen. Kost geld. Pensioenen staan onder druk. Dat zijn toch geen verhalen die waarvan je zegt, daar worden we vrolijk van? Nee, ik zeg het sterk even. Ondanks het feit dat sparen mijn geld kost, doe ik het toch liever dan zomaar geld uitgeven en hopen dat het inderdaad gaat aantrekken. Maar wat je natuurlijk macro-economisch ziet, kijk, er is een kleine groep, een procentje of 10, 20, met die mensen gaat het gewoon helemaal fantastisch. He, die hebben vaste banen, goede banen, zitten op de beurs, zijn actief op de beurs, die vinden geld als water. Maar de onderkant heeft nooit geld gehad, die geven gewoon uit wat ze krijgen. Maar die middenklasse, die bepaalt wat er gebeurt met de economie. En ik denk dat die middenklasse gewoon heel langzaam en zeker terrein aan het verliezen is. En zolang dat blijft duren, komt er misschien wel een beetje herstel. Omdat vorig jaar heel slecht gaat nou wat beter. Maar geen blijft herstel. Maar dat is toch ook zo met die huizenprijzen. Dat je ik lees het altijd allemaal juichverhalen. Omdat het Amsterdam Centrum. Ja, nee, maar weet je, ik was zelf daar ook niet heel erg slecht. Maar het huis, drie huizen verderop, hetzelfde soort huis is gekocht. Gewoon voor €150.000 minder dan ik heb betaald ervoor. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, er worden weer huizen verkocht. Ja. Maar ome Joop zit met zijn bal in het grind. Ja. En in boomhut. Maar het punt is, en dat is ook daar geldt weer voor. Je hebt 10 eenheden nieuws. 3 positieve en 7 minder goede. Nou, je hoort alleen maar aandacht voor 3 goede. En die 7 praten niet over. Ze zijn er wel. Wordt niet over gepraat. Dus zo wordt de indruk gewekt dat het allemaal goed gaat. Maar als nou journalisten zouden vragen van hoe zit het met die 7 andere punten, dan geeft men dat wel toe. En dan wordt het beeld te lands. Maar dan wordt hij gevraagd. Je krijgt vrije cent, je krijgt gratis centtijd om je verhaal kwijt te kunnen. Nou, de eerste wet van Rutte, Gijs zal positief zijn. Nou, iedereen gaat erin mee. Ja, maar Kees, het publiek, maar de middenklasse, ik denk niet dat geloof. Ik vind het ergens wel weer schattig van ons middenklassers dat wij ook denken van, joh, wij gaan niet meer die oude val in. We gaan niet weer lenen en zijn dollar consumeren. Ja. En voor wat weet zitten we weer in een crisis. Het punt is, jongens, we hebben een crisis gehad in 2008. Dat was echt serieus. Maar wat is er nou verbeterd? Wat is er opgelost? Nou, niet zoveel, toch? Zeg, niks. Wat is erbij gekomen? Sparen zinloos geworden en de pensioencrisis. Dus we hebben meer problemen dan in 2008. En dat, weet je wel, niet iedereen kan dat goed benoemen en uitleggen. Maar we voelen aan ons water, wat ik net al zei. Huizenprijzen in grote delen van Nederland. Leegstand in winkels en kantoren zien we allemaal om ons heen. Arbeidsmarkt. Nou, als je onder de 30 bent en zoekt een baan, dat weet iedere ouder, dan heb je het moeilijk. Ja, nou, boven de 50 ook. Dus, bij de bank word je nou uitgelachen in plaats van dat je een vriend bent. Dus iedereen ziet gewoon van, jongens, ja, herstel my ass, weet je wel. Misschien wel beter dan vorig jaar. In vergelijking met 10 jaar geleden lijkt het helemaal nergens op. En er zijn meer problemen. En zegt Rutte 2, zegt dat, ja, dat komt door ons. Dat zo helemaal toppie te gek gaat. Ja, ja, ja. Ja, dat komt door ons. Dat komt door onze maatregelen. Hebben die maatregelen van Rutte 2 iets voor ons gedaan? In positieve zin? Nou ja, kijk, het verhaal van het CPB was dat de lage koers euro. Maar daar heeft Rutte niks mee te maken. Nee. Konden de verhiezing, het kopen van obligaties, heeft ook niks mee te maken. Nou, er was nog eentje, lage rente. Dat werkt macro-economisch positief. Rutte heeft natuurlijk het ontslagrecht. Arbeidsmarkt, is hij wat aan het rommelen. Maar die arbeidsmarkt, jongens, dat geen banen bijkomen, dat niet aan de bak komen, weet je wel, de lagere tarief voor ZZP'ers, daar kan hij niet van aan doen. Dus die jongens in Den Haag, die jongens en meisjes in Den Haag denken dat Nederland, dat is een heel groot dashboard voor ze hebben staan. En dat we met een beetje draaien knopjes, dat we Nederland kunnen sturen. Dat is natuurlijk totaal onzin. Er zijn 150 mensen en er zijn 16 miljoen Nederlanders. En dan gaan die mensen maken zichzelf wijs dat zij met elkaar Nederland kunnen sturen. Nee? Dat hebben ze wel, dat idee. Maar dat is totaal niet aan de orde natuurlijk. Zij moeten de omstandigheden creëren waarbinnen wij proberen onze weg te vinden. Dat is het idee. Dat micromanagement wat je ook nog krijgt, met de beste bedoelingen worden iedere dag de regels veranderd. Nee? Dus de beleidsonzekerheid bij de overheid is maximaal. Ja. Nou, ben jij bijvoorbeeld een ondernemer. En dan weet je gewoon, ik heb een plan. Maar de plannen van de overheid wijzigen iedere maand. Dus ga je investeren? Investeren is een lange termijn plan. dan moet je ongeveer weten wat je de komende 4-5 jaar te wachten staat. Ja. Nou, is in Nederland ondenkbaar met die overheid. Met de beste bedoelingen zijn die jongens en meisjes bezig onzekerheid te creëren. Onzekerheid zorgt voor op je handen zitten, niet besteden, niet investeren. Dus met de beste bedoelingen doen ze niet wat ze moeten doen. Ze moeten gewoon zekerheid creëren. Stel dat Rutte zou zeggen, ik ga 5 jaar lang niks veranderen. Gewoon, zoals nu is, blijft het. Hè. Alle regels die er nu zijn, die oude. Dan denk ik dat er morgen een heleboel mensen bij de bank staan. Oké, als dit onze uitgangspositie is, dan hebben wij een plan. Dan kunnen we mee rekenen. Maar ja, goed, dat kan hij moeilijk zeggen. Kijk, dat is het hele verhaal. Dan gaat hij eigenlijk toegeven dat we eigenlijk geen overheid nodig hebben. Hij heeft wel een overheid nodig, maar dat gemicromanagement, waar we het net over hadden, met dat er gewoon geen tegenslag mag zijn, niemand mag pech hebben, dan gaan we dingen regelen. Moeten we nieuwe subsidie, nieuwe... Maar daar moeten we mee ophouden. Daar moet je mee ophouden, want dat is leuk voor de mensen die geholpen worden. Macro-economisch maakt niet uit. En je zorgt ervoor dat mensen op een andere gaan zitten, omdat het alles onzeker is. Ja, je creëert een beetje slap volken mee. Ja, maar het punt is, die politici die denken, die hebben echt het idee van, wij managen Nederland met elkaar. Wij zitten aan de knoppen. Zo zeker als dat is. Zo zeker is ook het nieuws van 1 uur en dat komt er nu aan. Zeker. We praten straks verder met Kees de Kort bij Echte Janne. Tot zo. 1 uur, Jeroen van Kammen, het NRW Journaal. Turkije wordt aan de zuidelijke grens overspoeld door duizenden Syrische vluchtelingen. Ze zijn op de vlucht geslagen voor hevige gevechten rond de stad Tel Abyad in het noorden van Syrië. Turkije heeft de grens voor hen geopend. De stad is al ongeveer 1 jaar in handen van terreur op Islamitische Staat. Koerdische strijders zijn nu een offensief begonnen om IS uit de stad te verdrijven. De terreurgroep zou proberen te voorkomen dat de inwoners Tel Abyad verlaten. In Venlo zijn tientallen appartementen ontruimd na een explosie in een flatgebouw. Een aantal bewoners kan intussen weer naar huis. Voor de rest wordt opvang elders geregeld. De ontploffing was rond 8:30 op de eerste etage van het gebouw. 1 man raakte gewond. Hij is overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Hoe die eraan toe is, is niet duidelijk. Na de explosie ontstond brand, maar die is inmiddels onder controle. Oorzaak van de explosie is waarschijnlijk een gaslek. In Libië zou de Algerijnse terroristenleider Belmokhtar bij een Amerikaanse luchtaanval zijn gedood. Hij was onder meer het brein achter de aanval op een Algerijns gascomplex begin 2013. Daarbij werden honderden buitenlandse werknemers gegijzeld en kwamen tientallen mensen om het leven. De dood van Belmokhtar wordt gemeld door de internationaal erkende Libische regering. De Amerikanen hebben niet bevestigd dat hij het doelwit was. Het Pentagon spreekt van een aanval op een aan Al-Qaeda gelieerde terrorist. Of de aanval is geslaagd, wordt volgens de VS nog bekeken. Het Openbaar Ministerie heeft de grens bereikt van wat het kan doen in de strijd tegen criminelen. Dat zei de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, Bolhaar, in Nieuwsuur. Door de bezuinigingen van 24% op de begroting moet het OM selectiever te werk gaan, waarschuwt hij. Verder zei hij dat het OM zuiniger om zal gaan met het strafrecht. Alleen als tussenkomst van een rechter echt nodig is, zal voor die route worden gekozen. Het weer, het is bewolkt en vannacht valt er wat lichte neerslag. Morgenochtend trekt de regen weg en de rest van de dag blijft het dan droog. En ook schijnt de zon geregeld. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. Dan ben ik Jan Heemskerk. Zoiets. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt bellen met echtejanne voicemail. En doe het nou een keer, want straks is het te laat. En dan hebben we je gemist. Dit is boodschap verschijnt hier voor het grote dienst. We gaan even verder praten met Kees de Kort. Want wat zat ons nog te wachten de komende tijd? Het grote geheime belastingplan van VVD en PvdA. En dat moet me nou mooi gedrocht worden. Kees, wat jij? Nou, we weten niks. Dat er een plan is. Ja. En we weten dat het neerkomt op minder belasting op arbeid en meer op consumptie. Dus aan de ene kant krijgen we een beetje geld toegeschoven en aan de andere hand wordt het ons weer afgepakt. Ja, maar ook dat is weer dat micromanagen. Dat je in detail wil regelen wat tante Polbop uit Leeuwarden over 2 jaar moet gaan betalen. Dat kan niet. Hou het een beetje simpel. Dat is ook altijd het verhaal. Dat stelsel dat begint eenvoudig en dan wordt het langzaamaan wordt er een ding aan toegevoegd en dan geagendeerd. En dan wordt het gewoon ingewikkelder. Nou krijg je als het ware een soort schoonmaakoperatie. Maar totdat we meer weten, kunnen we niet veel van zeggen. Maar ik bedoel, ik ben ook maar een eenvoudig mens. Hè, dus ik betaal straks minder belasting op arbeid. En dat willen ze dan via de consumptie willen ze weer terughalen. Betekent dat er weer een btw-verhoging aankomt? Ja. Hoe gaan ze dat doen? Bijvoorbeeld. Gewoon weer een btw-verhoging. Ja. Ik ben al benieuwd, is of ze die vermogensrendementsheffing gaan aanpassen. Ja, die moet dan op het werkelijk rendement in plaats van op het fictief rendement. Dat is anders natuurlijk dan dat je gewoon zegt 4%. Hè, terwijl de rente in Nederland ongeveer 1% is. Nou, dat zou dan nog een voordeeltje kunnen wezen. Maar weet je, waar ik zo bang voor ben, Kees? Er gaan dus twee partijen die ideologisch elkaars tegengestelde zijn, die gaan samen een belastingstelsel bedenken. Nou, de een heeft uitgangspunt A, de ander uitgangspunt B. Ja, en die zijn onverzoenbaar met elkaar. Dus dat kan toch alleen maar een compromisgedrog worden weer. Ja, dat is altijd in Nederland. Ja, en bovendien, kijk, je moet niet te veel rommelen met dat belastingstelsel. Want kijk, iedere regel of aanpassing van regel geeft de belastingconsulenten weer vrij spel. Kijk, hoe meer regels er zijn, hoe meer ruimte er is om creatief met die regels om te gaan. Ja. Dus elke regel die er bovenop legt, dat geeft consulenten en adviseurs weer mogelijkheden om daarmee te schuiven. Kijk, ja, dat is ook die opwinding over die buitenlandse bedrijven die geen belasting betalen. Ja, dat zijn allemaal regels die zijn aangenomen door het Nederlandse parlement, hoor. Ja. Weet, ook daar is niet iemand die zit te denken, ik ga wat doen. Nee, het is allemaal geaccepteerd. Dus ja, het is allemaal weer een poging om het zo goed mogelijk te doen. Iedereen blij te maken, of in ieder geval iedereen zo weinig mogelijk vriendelijk te maken. En je kunt het niet iedereen tevreden houden. Dat zou het uitgangspunt zijn. Er zijn mensen die hebben pech. En dat moet je gewoon accepteren. Of pech, of er is gewoon beleid. Als je op een gegeven moment zegt, joh, wij willen de werkende mensen willen wij graag belonen voor het feit dat ze de poen voor de zaak binnenbrengen. En dat gaat ten koste van mensen die misschien niet werken, of weet ik veel wat. Die krijgen dan wat minder. Want ja, die doen tenslotte ook niks om de poen binnen te brengen. Als dat beleid is. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Oh nee. Nee, de PvdA die mensen een slachtoffer. Oh, natuurlijk. Nee, maar goed, want dan krijg je waar ik net over had. Dan krijgen we die compromissen. Ja, maar dat bedoel je toch niet willen. Maar dat is altijd. Ja, het uitgangspunt is, niemand mag iets verliezen in Nederland. Dat is basis. Nou ja, niemand, behalve de sukkels die het moeten dokken wel. Dus die wel. Nou, goed, ze houden meer geld over dan ze betalen natuurlijk. En ze zeggen, alleen ze betalen misschien meer dan ze anders zouden betalen. Nee, maar dat is als ware de mindset dat iedereen wil helpen. Wat is er gebeurd met het kleine overheid ding? Want we hoeven lekker met z'n allen minder belasting op te brengen. Want we hebben een kleine overheid. Omdat er wordt wel redelijk wat geld weggepist en allerlei dingen. Dat wordt wel duidelijk. Maar tegelijkertijd leven we natuurlijk in een paradijs. Jongens, als je kijk om je heen, naar andere landen, opgeteld leven in een paradijs. Misschien kunnen we in een goedkope paradijs leven, daar wil ik af zijn. Maar we hebben het redelijk goed voor elkaar. En als je rijk bent, is het overal leuk. Maar als je iets minder hebt, als je iets minder kwaliteit hebt, of je bent gehandicapt, dan denk ik dat die mensen die moeten echt iedere dag God op hun blote knie danken dat ze in Nederland geboren zijn en hier wonen. Ja, is wel zo, maar het punt is natuurlijk dat de middenklasse die wordt steeds meer uitgehold. De middenklasse is juist de groep die de boel moet opbrengen. Ja. En op een gegeven moment zegt die middenklasse, joh, overheid, ik betaal met het schompus, maar ik krijg helemaal niks. Ja. Dus weet je wat jij kan? Even lekker de pleuris krijgen. Ja, maar je kunt ook uitleggen wat je wel krijgt. We zijn een rechtsstaat, vrij belangrijk, onderwijs, een heleboel dingen zijn wel goed geregeld. Ja, maar dat wil ik prima. Maar dan... Dat kost allemaal een hoop geld. Ja, zeg jij van jongens, zit je zo te zeiken, je moet ook een beetje doen voor de andere mensen. Wat ik al zei, waar we mee begonnen met al die parlementaire enquêtes, waar iedere keer uit blijkt dat het toch wel heel makkelijk met geld om is gegaan door de overheid. It's other people's money. Dus daar gaan we blijkbaar heel relaxed mee om. Daar kan natuurlijk een heel stuk beter op gelet worden. Maar je zei het ook zoveel als dat die verantwoordelijkheid voelt men niet. Zodra het geld is ingeleverd bij de belastingdiensten, houdt het op ons geld te zijn en wordt het ineens een soort amorfe pot waar we lekker mee gaan scoren. Waaruit leuke dingen gedaan kunnen worden. Nou, dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Maar komen ze eruit, denk je, de PvdA en de VVD? Want ik geloof dat namelijk helemaal niet. Ja, Jan, ze blijven overal uitkomen. Want dat heeft te maken natuurlijk met wie wil nu verkiezingen. Nou, de PvdA en de VVD niet. Die willen geen verkiezingen. Dus, net als met Griekenland, zij willen geen verkiezingen. Ja, ben je het dan niet eens met al die oppositiepartijen die zeggen, joh jongens, als het dan toch met z'n allen moet, want in de Eerste Kamer moet je geloof ik 8 partijen bij elkaar halen, nu wil je er iets doorheen krijgen. Ja. Dus ik bedoel, dat is toch ook heel raar dat ze ijzeren heinig met z'n tweeën zitten beginnen en dan gaandeweg maar... Het is verschrikkelijk dat zoiets belangrijks op zo'n manier gaat, Kees. Als je gewoon zegt, we gaan met z'n vieren, hoe meer partijen bij elkaar gaan zitten, hoe moeilijker het wordt. Ja. Je kunt best een frame hebben en zeggen, nou, wil je daar meedoen of niet? Met 4, 5 partijen die allemaal principiële verschillen hebben, op één iets komen, dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar als je een basis hebt en zegt, nou, hoe gaan we nu verder? Dan heb je nog kans dat er een meerderheid komt. Maar weet je, die kippendrift van alles regelen. Hele maar het is toch ook een beetje raar dat Rutte zegt van, joh, we regelen dat wel eventjes in de achterkamertjes. Ja, maar dat gaat hij helemaal niet regelen. Hij kan een basisplan kan hij maken. Met de PvdA, maar daarna moet je op 2 plaatsen de meerderheid krijgen. Dus ja, hij zal toch altijd in Nederland een aantal partijen zover moeten krijgen dat ze mee eens zijn. Dus, en dan moet je concessie doen. Maar dat gaat dus helemaal niet lukken? Ik zie het zo vaak niet lopen, nee. Nee. Nee, nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Hè. Dan weten we in ieder geval dat we genoeg belasting blijven betalen op arbeid. Want ik zie zo'n verlaging in. Dan denk ik, ja, dan komt de PvdA, die wil natuurlijk voor de laagste belastingsschijf regelen. Want die mensen zijn allemaal zo zielig dat ze geen opleiding hebben genoten en weinig verdienen. Ja, en dan is het al wel weer klaar. En dan regelt de VVD voor de hogere inkomens nog iets. Nou ja. En de middenklasse die kan het weer uitzoeken. Ik ben wel nieuwsgierig. Je zou zeggen, laat het bedrijf meer betalen. Er wordt vrij veel verdiend. Dus, nee, maar dan krijg je weer het gezeur van internationale concurrentie. Hè, belastingverdragen. Ja. Maar daar kun je ook wat aan doen natuurlijk. Hè. Kijk, waar je als Nederland zou aan kunnen beginnen... is van elk verdrag dat afloopt... dan gaan we nog snel even naar kijken. Of we gaan het niet automatisch meer verlengen. Nee. Dan blijft er ook een heleboel geld hangen. Nou, we hebben nog steeds verbaasd. Ik vind het hele dat je meer geld in het loonzakje krijgt... maar dingen die je koopt worden duurder. En we willen met z'n allen de consumptie stimuleren. Hoe gaan we dat dan doen? Nee, ja, maar het hele idee is, jongens... Toch moet je een heleboel onderwerpen nu terug naar 2008. 2008 werd duidelijk dat we dat een heel stuk op de toekomst vooruit hadden gelopen... met geleend geld. Er zijn geen problemen opgelost. Dus we zullen, denk ik nog steeds... een soort reset moeten krijgen van de economie... en van onze financiële positie. En pas dan kunnen we blijvend vooruit. We proberen nog steeds, als het ware in 2008... door te gaan. Iets te bedenken dat we weer verder kunnen gaan... zonder dat er iets gaat gebeuren. Maar we hebben in het decennium daarvoor hele rare dingen gedaan. Dan moet een correctie worden. Nee, maar dan is dus de visie dat iedereen die dat extra beetje geld... in zijn loonzakje in dankbaarheid aanvaardt... maar vervolgens niet gaat lappen uitgeven aan veel te dure spullen. Maar loonstijging, jongens. Waarom zouden bedrijven... Er is heel veel concurrentie. De mondiale concurrentie is hevig. Dus er is altijd druk op de prijzen. Er zijn heel veel mensen werkloos. Dus aan alle kanten... Waarom zou je meer lonen betalen? Er is heel veel concurrentie, veel werklozen. Bedrijven, wat je ook ziet, hè, dat gratis geld waar we nu mee zitten... dat is volgens mij... Dat leidt goed, maar ik denk dat het als een verstikkend voor de economie werkt. Om een aantal redenen. Gratis geld. Sparen. Zinloos geworden. Ja. En pensioen een probleem. Dus het groot publiek wordt een beetje narig. Wat is er aan de hand? Die gaan niet lekker besteden en investeren. Dan krijg je... Het idee is van gratis geld gaan bedrijven meer investeren. Ja, ze gaan wel investeren, maar ze gaan financial engineering doen. Gewoon bedrijven kopen, groter te worden. En dan gaan we ook mensen ontslaan. Want dat is de essentie van financial engineering. Kostenbesparing is niet goed voor de macro-economie. De banken staan voor de vraag van... als je een grote uitstaande lening bij een groot bedrijf hebt... en het bedrijf staat op keeper, wat doen we? Laten we het keeper en nemen we het verlies? Of gaan we de leningen herfinancieren? Nou, herfinancieren is heel goedkoop. Dus een heleboel bedrijven worden aan de praat gehouden door de banken. Maar verzieken daarmee het klimaat voor de goede bedrijven. Dat drukt ook als ware de economie. Ja, en omdat de rente zo goedkoop is, is niemand gedwongen aanpassen te reageren. Je kunt een beetje doorsukkelen. Dus al die dingen, consumenten, arbeidsmarkt, geen maatregelen nemen. Ik denk dat heel langzaam maar zeker als een soort... niet alleen de Nederlandse economie, maar gewoon een economie verstikt. Gratis geld is niet goed. Geld moet een prijs hebben. En dus de centrale bankiers, waar nooit iemand over praat... Maar die hebben een veel belangrijke rol in iedereen dan een heleboel mensen zich realiseren. In het ontstaan van de crisis, in het oplossen van de crisis en in het doorgaan van de crisis. Een heel onschatte factor, die centrale bankiers. Want die doen maar en die geven zich gereedschap van. De financiële crisis, daar heb je toezichthouders. Dat zijn de centrale bankiers. En dus hoe kan de zaak zo uit de hand lopen? Dat was het ware dat er een ongelooflijke crisis ontstaat. Die toezichthouders hebben altijd naar de financiële sector gekeken. Ze hebben gefaald. Ja, die hebben zitten slapen. Die hebben zitten slapen. Dat kan. Dan worden precies dezelfde mensen. Die gaan dan, als het ware, komt de economie in een soort coma terecht. Dus krijg je mond-to-mond beademing, defibrillator. Dan probeer je maar te praten te krijgen. Dezelfde mensen. Maar de essentie van mond-to-mond beademing en dat soort dingen... is dat het kort werkt. En dan moet de patiënt weer tot leven komen. Maar we zitten nog steeds met rentevoet en maatregelen van 7 jaar geleden. Dus weet je wel, we doen iedere keer herhalen we gewoon het kunstje. Het werkt niet. En er is niemand die nadenkt van hoe komt het nou dat het niet werkt. Ja, dat gratis geld, het schokeffect... Daar wil ik nog wel in geloven. Maar het lange termijn effect is echt veel gunstiger dan een heleboel mensen willen accepteren. Dus zolang we dat blijven houden, Mario Draghi, 60 miljard per maand, gratis geld. Denk ik ook dat ook een factor om die economie niet op gang komt. Ja, het is ook een beetje treurig. Hè? Want ze zeggen dan, ja, we gaan dat geld in de economie pompen. Maar het enige wat ze doen is het in banken steken. En dat komt eigenlijk niet in de economie terecht. Ja, maar kijk, aan de ene kant zegt, dat is ook het dubbele van de centrale bankiers. Aan de ene kant zegt, je krijgt gratis geld. Maar de banken mogen ook niks meer. Nee. De bank mag niks meer. Die worden aan banden gelegd. Dus aan de ene kant geef ze heel veel geld. En tegelijkertijd zeg je, je moet heel erg opletten aan wie je het uitleent. En nou krijgen we dat gezeur over het midden- en kleinbedrijf. In 2007 kon ieder ondernemer op zijn blauwe ogen een paar ton krijgen. Dus ja, een leuke jongen. Dat doen banken niet meer. De ondernemers leven nog steeds in 2007. Die denken, als wij gewoon met een A4'tje met een paar opmerkingen komen, krijgen we geld. Nee, we moeten een goed plan hebben. Veel slechte plannen. Je moet rente willen betalen, willen we ook niet. En dan gaan we lopen klagen dat de bank ons geld wil lenen. Je hebt gewoon slechte plannen, je wil niet betalen. krijgen de banken weer de schuld. Maar de banken worden ook weer aan de leiband gelegd door de centrale bank, die aan de ene kant zegt, hier is het geld, en aan de andere kant zegt, je mag het niet uitlenen. Alleen aan hele goede debiteuren. Ja, maar dat is dan, want die banken, zeg maar de Nederlandse bank, dat soort dingen, die lopen weer aan de leiband van de politiek. Nou, nee, het probleem is nog wat anders. Kijk, in 2008 ontstond de crisis. En toen zijn de politici en de monetaire autoriteit, die zijn hand in hand, hebben ze op een gegeven moment hebben ze iets geprobeerd de tijd te keren. Begrotingstekorten, lage rente, dat werkt. Dat heeft even gewerkt, hè, want we kwamen weer echt uit de problemen. Toen ging het wat beter. Toen hebben de politici zich teruggetrokken, want die zeiden dat is lekker rustig. We hoeven politici wil geen maatregelen nemen die iemand pijn doen. Dus die hebben zich aan de kant gaan staan. En toen hebben de monetaire autoriteit gezegd, ja, dan moeten wij die kar trekken. Dus die zijn grotere en steeds gekkere maatregelen gaan nemen, met steeds minder effect. Maar de politici staan eigenlijk gewoon aan de kant. Die durven gewoon geen maatregelen nemen die als het ware een belangengroep tegen haar instrijken. Want dan krijgen ze weer gedoe. Gemerker, iedere keer is het, dat is het punt, elke maatregel heb je verliezers. En die gaan zich verdedigen. En die hebben een belangengroep. Dus dan gebeurt het. Dus die politie aan de kant gaan staan. Monetaire autoriteit hebben het stokje overgenomen. En die moeten het nou doen. Maar de prijs van geld is maar één hele kleine variabel in het hele grote economische spel. Dus ook een reden waarom dat economische herstel niet op gang komt. Nou, dat klinkt allemaal weer positief. Lafbek en de consument moeten weer oplossen, Jantje. Zo is het. Maar die doet het niet. Hey Kees de Kort, mag ik hartelijk danken dat je bij Echte Jan hier te gast was en ons even weer eventjes ging uitleggen wat we verschrikkelijke economische ellende we allemaal weer zitten. En dat het allemaal niet Kees vandaag, ik vond Kees vandaag helpt u precies. Ja, je hebt gelijk ook. Kees de Kort, dankjewel. We gaan even sporten. Graag gedaan. Nederland wint van de letter of de Esten, in elk geval in Baltisch land. De meisjes verdienen ze van China. Maar het grote verhaal is natuurlijk het graaien van Johan Cruijff. We gaan sporten met Koert Westerman. Hele goeienacht, een multipresentator en commentator en analist Koert Westerman. Wat voelt het als een warm bad als je me zo aankondigt, Jan? Oh. Koert, we liggen hier echt in de warme kokende olie, hoor. Zo gek zijn we op je. Heb je het al gelezen in de krant? Ajax, hè, dat is een melkkoetje van El Salvador. Is dat zo? Ja, dat staat in de krant. Uitgebreid. 3 pagina's, groot en breed. En onderzoeksjournalist en alles. Welke krant? Ja, de Azijnbode heet die, geloof ik, officieel in het jargon. Okay. De Volkskrant. En dit is best wel een ernstige beschuldiging aan het adres van Johan. Maar als je die gelezen hebt, dan heb ik ook niks aan je nu. Nee, nou, ik heb de Volkskrant niet. Ach, wees blij, man. Nou, nee, ja, in dat geval... positief in het leven, weet je wel. Ja, nou, ja, oké. Okay. Nee, je hebt gelijk ook. In ieder geval staat er dat Cruijff geld verdient aan Ajax. Nou, mag dat? Verdomme? Nou ja, hij verkoopt bijvoorbeeld het hele jeugdopleidingssysteem. Nou, prachtig toch? Aan een club die rechtstreeks concurrent is van de club in Zuid-Afrika waar Ajax geld heeft. Nou, maakt dat toch uit? En dat soort, nou ja, en dat soort, al iedereen die bij de jeugdopleiding werkt, die moet... Cruijff van de syndicate en de Cruijff van de Cruijff. Jopie en Betondorp moet toch ook vreten, Jan? Ja, nee, oké. Okay. Nou ja, dat is een goede opvatting. Weet je wat het probleem is met dit soort dingen? Nou. Het is nooit Johan Cruijff zelf die dat doet, maar zijn entourage. Ja, zijn dochters en zijn adelhouder en zijn schoonzoon. Nee, die stichting, die foundation, daar zitten mensen die doen het werk voor hem. Nee. En die zeggen, nou, joh, dit plan is uit jouw brein ontsproten. Goed. Je moet het te gelden maken. Goed. Het gaat over het benoemen van Laling en zo. En het demoniseren van Mark Overmars. En Bergkamp en Jonk die nou weer in de hoek zitten waar de klappen vallen en zo. Zodat weet je wat ik nu lastig vind? Wat vind je nu lastig? Nou, kijk, dat Tjö Laling, ja? Ja. Die, die is nu, die is er iemand geworden bij Ajax. Ja, toezichthouder op de... Transfer uitgetrokken. Maar wat ik dan interessant vind, is dat hij in de krantentijd staat als Ling. Dan is Tjö La zijn voornaam. Ja, maar ik denk dat het La Ling zijn achternaam is. Precies. Ja. Maar er staat nooit La Ling. Nee, maar er staat Ling. Ja, luie journalist. En dat is heel gek, hè? Ja, dat is apart. Want, heel raar. Weet je heel wat La Ling? Die heeft een club in Slovenië. En die gaat dus daar talentjes verkopen. En heeft hij. Oh, ze wisselen met elkaar. Je had het stuk moeten lezen. Koert, doe morgen. Is dat een trendzien? Vind je boeiend? Ja, ja, ja. Vind je boeiend? Dat maar het is toch gek, hè? Het hangt aan elkaar van de. Jullie moeten niet zo moeilijk doen. Kijk, het is allemaal. Doe mij niet moeilijk. Die krant doet moeilijk. En ik vertel het gewoon aan jou. Als je het gelezen had, had je gewoon kunnen bellen. Vandaag is bij ons de gast geweest Kees de Kort. Er staat nooit in de krant Kort, maar de Kort. Of Kees de. Hij heet niet Kees de. Zelf overschreeuwen, worden mijn buren wakker. Die zijn al lang naar bed. Ja, vertel maar even waarom wij dom zijn dan. Die lijkt een kruivel. Laling is het. Ja, jullie zijn niet dom. Ja, dat zou ik nooit durven beweren. Maar het is gewoon heel makkelijk zo dat Johan Cruijff, net als veel andere mensen, een hele kapitale denkfout maakt. En dat is dat wanneer een bepaald, programmaatje wat hij in zijn hoofd heeft bedacht, het benoemen van oud-voetballers in de leiding van een club, als dat dan bij Barcelona goed uit blijkt te pakken, dan denken alle mensen gelijk dat je het zomaar op alle clubs kan toepassen en dat het dan een succes wordt. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat is heel veel te rigide nagedacht. Ja, ja. Je moet het per club bekijken. Ja, ja. Nou, fijn. Maar la, het is... Laling. Ja, maar het is niet zo, la. Nee. Nou, wat het gekke is, la is vrouwelijk. En als nou misdadig hebben zijn, is het tje la el. Nee. La el. Nee, tje el el. Ja. Oh ja, moet je dat... Oh, dat is trouwens ingewikkeld. Moet je dan... Nee. Ja, nee. Maar dat is gek, hè? Want in de krant staat overal ling. Ja. Maar het is laling. Ja. Want hij niet tje la voor zijn voornaam. Maar het is toch gekker? Nee, het moet eigenlijk le ling zijn. Wat is ling eigenlijk? Het is toch ook le mal? Ja, precies. Maar wat is een ling? Dat je... Achternaam denk ik, dus Ming heb je ook volgens mij. Nee, maar le staat ergens voor de. En dan moet er ook iets volgen. Bijvoorbeeld de bel of zo. Ja. En dan, wat is dan ling? Tjöla ling. Wat eigenlijk le ling is. Gegeven het feit dat de Chinezen de R niet kunnen zeggen, is het eigenlijk tjö ra ring. Dat is het natuurlijk. Ja. Het is eigenlijk... discriminatie dit, hè? Nee, dit is geen discriminatie. Jawel, discriminatie moet aan. Dit is discriminatie van de Chinese medemens. Als je nou zegt, ik begint over... Dus in de krant moet er nummer 19. Ra ring staan en niet alleen maar ring. Volksklant. Ja. Hé, hey, wat vond jij nou van Nederland-Letland? Toch even lekker met 0-2 gewonnen. Heb je gekeken, ja, Jan? Ik heb even gekeken. Je hebt gekeken, ik deed hem aan. Het is niet meer te doen, joh. En toen zag ik dus... Je hebt je gekeken, Jan. Stil eens even cool. Ja, ik vind het interessant. Heb je echt gekeken de hele wedstrijd niet? Nee, ik deed hem aan en toen zag ik... een man met een knotje. Dus ik dacht, hey, die wijven die voetballen weer. Oh, dus af... Bleek het Daily Blind te zijn. Maar ze hadden ook het niveau van die wijven. Nou, dus toen heb ik er weer uitgepleurd. Hoe lang heb je gekeken? Nou, ik denk minuten 5. Oké, en jij, Koert? Ik vrees dat ik de hele wedstrijd heb gezien. Oké, nou, vertel me eens even wat er gebeurde dan. Nou, de eerste helft was werkelijk inderdaad net of je de Oranje Leeuwinnen zag voetballen. Alles sprong van iedereen zijn voet af. Het was totaal helemaal zieloos, doelloos. En dat ik dacht van, nou, we gaan het niet halen, Frankrijk. Gewoon, we gaan het gewoon niet halen. Nee, maar dan moet je dat ook helemaal niet willen, joh. Maar toen op een bepaald moment Wijnaldum erin kwam en die bal erin ging. Wijnaldum moet erin. Ja, als we willen winnen van, wat is het, Estland of Letland? Wat was het? Litouwen. Nou, als we willen winnen van Litouwen, dan moeten we dus blijkbaar Giordino Wijnaldum in het veld zetten. Ja. Dat is de enige redding van het Nederlands voetbal. Waarom doe jij daar zo badinerend over? Ja, waarom doe je nou eigenlijk alleen maar omdat hij donker is, zeker? Ja. Nee, in dit geval nou is niet. Ja, en omdat hij witte tanden heeft. Ja. Dat zou ze kunnen. En omdat hij toevallig een hele dikke roeiboot heeft. Moet je horen. Ja. Koert. Ja. Als wij Koert, nou gewoon... Koert, dat is gewoon een meneer van de Koerdische, kom af. Ik heb mijn vakantie naar Turkije ook weer afgeboekt. Ik ben daar niet welkom. Als wij aanstaande 3 september van IJsland verliezen, wat gewoon heel goed kan... Zeker. Nee, dat zit, ja, nee, dat zit zeker er gewoon weten. Dik in. Ja, dan staan de IJslanders 8 punten voor op ons en de Tsjechen 6. Ja. En de Turken gaan ons ook voorbij, want die moeten tegen... Wat is de Kazachstan of zo, of Kyrgyzije, wat zit er ook nog bij? Zo'n clubpie? Ja, precies. Ja, nou. Weet je wat ik me afvraag? Dus vierde in een pool met alleen een beetje mazzel. Letland en Kyrgyzije. Ik heb even een hele moeilijke vraag voor Koert. Ja. Koert? Ja? Bij die voorrondes zie je ook vaak de Faroe-eilanden opduiken. Dat is van Denemarken. Toen ben ik dus dat gaan opzoeken. Er zijn een paar grote eilandjes. Echt, de tyfus en de gewoon boven IJsland. Wat dan. Maar dat is onderdeel van Denemarken. Ja. Ja. En dan denk ik opeens... Waarom mogen die dan apart als land meedoen? Nou, maar dat is met Andorra toch ook. Want? Nou, dat zijn allemaal wegsluis postbusfirma's voor de FIFA. Oké. Okay. Snap je toch? Oh, trouwens. Staat dat hier in de Volkskrant? Hey, Koert, wat vind jij er dan van dat die gekke Roetiman Blatter weer terug wil komen omdat de mensen in Azië en Zuid-Amerika hem zou missen? Ja. Schandaal. Toch leuk? Ik vind het wel stoer, hoor. Ja. En hey, ja. Koert. Ik vind het niet stoer. Koert. Ja. Guus Hiddink kan het niet, maar Danny Blind kan het ook niet. Nee, want als je er nou al bij zit en je grijpt niet in, je zegt niet Guus, ga naar huis. Maar, wat is het? Origineel. Originele leuke grap. Maak het uit. Kabouter, take it away. Doe het maar. Nee. Maar oh, Jan, wat een goede grap. Maar nu... Nee, maar luister nou. Als hij nou... Zeg, ga ik hem uiteraard zich om blijft zich hij, nou, mooi zo. Dan moet hij maar lekker blijven tollen daar. Nou, het gaat erom. Dat die Blind is er nu toch ook al. Dus die kan zeggen, Guus, het gaat niet lekker zo. Het gaat niet lekker zo. Oh. Maar, nou. Dus, hoe kan hij dan straks wel ineens het licht zien en het Nederlands elftal? Nou, dat kan hij niet zien, want hij is namelijk blind. Nee, oké, okay, je kan er nog overheen. Ik vind het knap. Maar wie moet het dan doen? Koeman? Ja, weet ik veel. Koert, wie moet het doen? Koeman. De beide Koemannen. Koemannetjes. Ja, hey, natuurlijk. Die doen dat hartstikke mooi. Goed in Southampton. Positief, geen gelul, voetballen. Hey. Nog een vraag over de Oranje Leeuwinnen. Ja, precies. Ze spelen dus hartstikke kut, maar dat is ook niet zo gek voor vrouwenvoetbal. Nee. Maar dan hebben ze een spits. En Miedema. Die doet het niet lekker, want ze had migraine, want ze was ongesteld. Ja. Dat denk ik bij mezelf. Dit is nou precies het verschil tussen man en vrouwen. Want een man had gezegd, hoppatee, ik slik die pil wel door. Dan word ik niet ongesteld, want ik moet voetballen. En kun je nog veilig neuken ook. Precies. Nou. Maar nee hoor, dat wijf gaan landen. Ja, ik ben je hoofdpijn ongesteld, hè. Dan denk ik, dan ben jij niet professioneel, meisje. Nee, dat denk ik dus ook. Maar dat is de Messi, van Nederland, is dat, hè? Nou. Dat zegt iedereen. Ik vind het wel een vergelijking die zeg maar, op meerdere fronten behoorlijk mank gaat. Nou, mooi gesproken. Ja. Maar ze wordt niet Messi genoemd, maar Meisie. Oh, dat is het. Het is een vergissing. Ja. Nou. Goed, het stond niet in de Volkskrant. Dus dan weet jij het niet. Nee. Verraderskrant. Maar goed. Verraderskrant. Nee, maar dat vrouwenvoetbal. Weet je wat ik het jammere eraan vind? Vrouwen. Dat wij echte mannen en echte Jannen dat zo serieus nemen. Nou, ik bedoel, niet. Je gaat dat toch niet analyseren verder. Laat het gewoon, weet je wel. Ieder zijn ding. Zo is het ook. De kinderen die in de zandbak zitten, gaan we toch ook niet... Gaan we toch ook niet zeggen van, oh, schitterend geschept op links daar. Ja, dat is toch gewoon zo. Nou, dan ga je dan niet 90 minuten zitten kijken. Met de eetjes langs een lijn gestaan, nergens bij een amateurvoetbalvereniging, Koert? Ja. Oh, nou, dan weet je toch genoeg. Er staan toch ook volwassen mensen staan daar. Ja, voor hun kijken, kinderen. Ja, nou, het gaat behoorlijk ver, hoor, Jan. Ja, vind ik ook. Maar die leiders ook, hoor. Ze te schreeuwen en te brullen, die gekken daar, vliegen elkaar constant aan. Dat gaat harder dan bij menig eredivisie duel. Mijn dochter zit op hockey. Dus, heb jij een dochter op hockey? Ja, voor 7. Leuk. Dat is het eerste wist. En ik heb 2 zoons en die zitten op judo. Op judo? Ja, dat moest van mijn vrouw. Maar dat vind ik toch ook wel een beetje een rare nichtensport, moet ik eerlijk zeggen. Nou. Doe je Dennis van der Geest een keertje zeggen? Als nee, dat doe ik dan niet. Nee, maar ik zei op een gegeven moment... Wat vond jouw vrouw dat ze hun weerbaarheid moesten vergroten? Ja, terwijl ze heel groot en sterk zijn. En zei ze, ja, dat is dan goed voor ze. Ik zeg, ja, het is niet een van de onzeker lulletje. Die discipline, dan... hè? Dus, en die gasten zijn dan mokers. Die hebben gelijk ook werden eerste en derde na 2 weken. Ja. Ze flikkeren iedereen in elkaar. Maar Jan Roos, ja. hoe kan ook maar 1 zoon van jou groot en sterk worden dan? Met jou als vader, dat kan toch niet? Ik hou me hier even buiten, hoor. Ja, ik weet wel, Jan is een soort Olympisch bokser. Echt waar? Ja. Sterk? Ja. Nou, dat weet ik niet, maar hij schijnt te kunnen boksen. Dat hoor ik altijd. En ik weet ook wel dat er dat geen weekend voorbij gaat in nou, Bergen binnen. Of er liggen weer 3 mannen op de grond te bloeden. Nee, ik had echt waar? Ik heb Jan Roos helemaal verkeerd ingeschat. Nee, ik zeg vertellen, dit weekend pikken, inderdaad dat is niet waar. Ja, hij zal alweer boos geweest zijn. Was op een verjaardagfeestje van mijn schoonzusje. Nou, en er was een vent vervelend aan het doen, joh. En na de 5e gin tonic denk ik krijg de tyfus ook. Dus geef me toch een hoed op zijn neus, joh. Prachtig. Wat een lul, joh. Hij werd van het feestje afgestuurd, hè. Maar wat was hij aan doen dan? Was hij op jou voorzien of zo? Maar is een vrouwen lastig te vallen. En daar kan ik niet tegen. Nee, want jij bent een keurige man voor vrouwen. Ja, jij valt nooit iemand lastig, Jan. Hé, hey, hou niet van netjes. Vraag eerst. Ja, precies. Zo ben jij. Meneer Westerman, mag ik u hartelijk danken voor al uw liefde, warmte en prachtige antwoorden. En maken jullie er nog een fijne uitzending van, dan blijf ik misschien luisteren. Ik zou het gewoon lekker niet doen. Oké, okay, natuurlijk wel. Kom op. Oké, okay, waarom wel? Niet. Dag goed. Dag goed. Dag jongens. Ja. Hoi. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Als er iemand niet plat is, is het onze Martin. Zoals jullie weten, is die Martin gek op die meisjes. Ze mogen van mij in alle soorten en maten langskomen. Dik, dun, lang, klein, zwart, wit, geel. Het maakt mij geen reet uit. Nou ja, wel een beetje een ronde reet graag. Die Nederlandse vierkante witte platte kont is mij een doorn in die oog. Veel Nederlandse vrouwen zijn prachtig, totdat je hun achterkant ziet. Wat heeft God daar in godsnaam mee bedoeld? Zit die man op zijn witte wolk, bedenkt hij opeens. Weet je wat? We geven die Hollandse wijven een vierkante platte hol. Wat is daar nou leuk aan, mijn God? Wat was die bedoeling nou? Nou, Martin weet wel waarom die Nederlandse vrouwen een platte reet hebben. Dan kunnen ze er beter op zitten als ze weer eens zitten te klagen over van alles en nog wat. Dat zit makkelijker in vierkante rijt. Want veel actie zit er niet in bij die wijven. Denk daar maar over na. Tot volgende week. Allemaal leuk en aardig hoor. Maar een Nederlandse vrouw heeft ook een voordeel met die platte kont. Je kan er heerlijk op slaan als je er op je knietjes achter ziet. Ja, Sjoerd Sjoerdsma is voor zover mogelijk in die club de Kamervragentijger van D66. En bovendien de woordvoerder buitenland. En vandaag is hij bij ons te gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Sjoerd Sjoerdsma van D66. Goeienacht. Zeg Sjoerd, eventjes de categorie nieuws even gemist. Staat de waanzinnig dictator Maduro van Venezuela op het punt om onze overzeese rijksdelen binnen te vallen soms? Nou, ik hoop het niet, maar het is wel duidelijk dat de uitlatingen die hij de afgelopen tijd heeft gedaan, die zijn bijna expansionistisch van aard. Hij lijkt de eilanden als zijn eigen achtertuin. Echt waar? Hoe kan het nou dat wij dat helemaal hebben gemist? Ja, waarschijnlijk omdat het ons ook geen reet interesseert, hè, denk ik. Nou ja, ook omdat het nieuws er niet zo heel erg veel over schrijft. Oh. Maar als je kijkt wat er de afgelopen tijd is gebeurd. De marineschepen die zouden zijn opgestoomd naar de eilanden toen die consul-generaal was vastgezet van Venezuela. De uitlatingen van Maduro, natuurlijk moesten ze daar overheen kunnen vliegen met gevechtsvliegtuigen. Ze hebben een vliegtuigje voor de kust van Aruba neergeschoten. Dat zijn toch niet misverstaande dingen, volgens mij. Maar Sjoerd, nu ben ik vaderlandslievend van hier in Tokio. Alleen begrijp ik alleen niet dat we het bezit hebben van die eilanden aan de andere kant van de wereld. Dus eigenlijk is het wel een soort van oplossing. Ja, jij zou ze graag kwijt willen. Je bent, zou je ze ook op marktplaats zetten zoals de PVP wil? Nee, ik zou ze wel van de hand willen doen voor wat goedkope olie van die mannen uit Venezuela. En dat zou in ieder geval het effect hebben, vermoedelijk, dat ze dan, mochten wij dan met onze marine opstomen en het eiland weer terugpakken, dat ze dan weer heel dankbaar zijn dat wij er weer zijn. Ja, dan vinden ze ons weer aardig. Dan heb je, je hebt je Venezuela even geproefd en denk je, oh, die Nederlanders waren toch zo beroerd nog niet. Ja, ik begin bijna te twijfelen of jullie niet als buitenlandadviseurs zou moeten inhuren. Want het klinkt als een kant-en-klaar schema. Ja, we zijn in te huren. Soms is het ook simpeler dan je denkt. Hè? En Jan twijfelt heel vaak, dus hij past perfect bij D66. Ja, ik twijfel ontzettend vaak. Dat is Mitch en de Mare. Maar wel duur, hè? Ik twijfel niet goedkoop. Bij Jan, dat zou op zich iets meer komma's, Jan, en dan kom je er wel. Oh. Ja. Nou, helemaal goed. Hé, maar hoe gaan we dit oplossen of gaan we dit niet oplossen? En is dit onze volklens? Nou, we hebben natuurlijk wel met de VVD en met het CDA en met mijn eigen partij D66 in de Kamer gezegd tegen minister Koenders van, onderschat die situatie nou niet, doe nou niet naïef. He, een kat in het nauw maakt rare sprongen en Maduro heeft een heel slechte economische situatie in Venezuela zelf. Hij heeft grote politieke tegenstand. Ja, en wat doen, laten we zeggen, socialistische volksmanners op zo'n moment? Die zouden zomaar eens de vlucht naar voren kunnen nemen en rare dingen kunnen doen. En daar moet je wel op voorbereid zijn, want het ligt op maximaal 100 kilometer. Dat is voor veel vluchtelingenstroom makkelijk te bereiken. Is ook gevaarlijk als het gaat over een militaire dreiging. En het zou ook zomaar eens grote economische consequenties voor de eilanden kunnen hebben. Dus wij hebben vooral gezegd, Koenders wordt nou eens wakker. Maar het is ook wel weer zo, dat omdat Rutte 2 een beetje op zijn gat ligt, dat misschien Rutte wel een oorlogje kan gebruiken qua opsteken van de week. Je bedoelt een soort van Falkland? Ja, precies, de Malvinas. Ja, dat wij ons 2,5 boot wat we nog hebben erheen sturen. Wij hebben niet zulke spectaculaire vliegtuigschepen volgens mij. En, nee. Ik denk dat we die zaak ook beter kunnen deescaleren. Maar als Venezuela een vliegtuigschip heeft, dan is het toch een oud brik. Kan dan uit anders? Ik vrees dat een leger toch in ieder geval vrij omvangrijk is. Mm. En de afstand over zee is vrij kort, dus ze hebben ook niet de meest geavanceerde apparatuur nodig. Nee. Laten we proberen de boel te sussen. Over socialistische volksmanners gesproken. Wat denk je dat onze vriend Poetin ervan vindt dat de Amerikanen in zijn achtertuin zwaar materieel gaan parkeren? Ik weet niet over welke achtertuin je het dan hebt. Nou ja, onze EU, de Oosten, de Litouwen en dat soort landen in onderhandeling met de Amerikanen om zware wapens daar. Je bedoelt onze eigen Europese achtertuin? Ja, nee, ik wist niet dat je Polen, dat je vond dat Polen bij Rusland hoort. Nee, ik vond dat Polen bij ons hoorde. En dat zijn wij dus, zoals Mali zeg maar onze achtertuin is, hè, in politiek jargon. Ja, zo is dan de EU de Russische achtertuin. Zo, die terminologie zal ik eventjes, maar goed. En dan zou Rusland onze achtertuin zijn? Jezus, buitenland woordvoerder of niet? Ja, en erbij, je kan niet en een achtertuin in het zuiden hebben en een achtertuin in het oosten. Nee, dat klopt. In elk geval, laten we het anders formuleren, voor iedereen begrijpelijk blijft, is het verstandig dat de Amerikanen en landen als Litouwen en Polen overwegen om zwaar Amerikaans materieel op de grens met Rusland neer te zetten. Sjoerd! Nou ja, Ja, nee, ik vind dat absoluut verstandig. Omdat als je ziet wat Rusland de afgelopen tijd heeft gedaan, dan is dat heel grootschalige militaire oefeningen houden vlakbij die Europese oostgrens, die vele malen groter zijn dan het materieel en de menskracht die de Amerikanen nu in Polen zouden willen stallen. En als je kijkt naar hoe niet alleen Polen, maar ook Roemenië, Bulgarije, de Baltische Staten zenuwachtig worden op dit moment van wat Rusland militair aan het doen is. En hoezeer zij graag zouden willen zien dat we inderdaad onze solidariteit zichtbaar laten merken, dan denk ik dat dit een verstandige stap is. Maar Sjoerd, laten we eventjes nadenken over bepaalde geopolitieke situaties. We gaan helemaal geen oorlog voeren met die Russen, want daar zit niemand op te wachten. Nee, dus dan kan je net zo goed die dingen daar niet neerzetten. En waarom zullen we Poetin nog meer op spik trappen? Dat hoeft toch ook niet? Ja, dat hij stom is en om die oefeningen heen gaat NAVO ook 4 oefeningen doen. Wat heb je er allemaal aan? Iedereen is boos, nog boos, escalatie. Voor je het weet drukt iemand per ongeluk met zijn knopje op het verkeerde knopje met zijn vinger. Nou, willen we dat dan? Nee toch? Ja, wat ik interessant vind aan jullie redenering is dat je ervan uitgaat dat wij vooral niet zouden moeten reageren op Poetin. Waar je omgekeerd zou kunnen zeggen, hey, misschien zou president Poetin eens een keertje zelf wat minder moeten escaleren. Ja, wat serieuzer nemen de verplichtingen die hij op zich heeft genomen. Het is geen schoolplein. Het verdrag in Oekraïne. Nou, absoluut. Nee, ik vind het een beetje schoolpleinerig hoor, dit. Het is juist wel een wereldwijd schoolplein waar ook bepaalde regels gelden. En natuurlijk is er altijd die ene persoon die net wat nader doet dan toegestaan is. Maar ook op het schoolplein zijn regels en ook in het wereldwijde schoolplein. Internationaal recht, dat wordt door Rusland met voeten getreden in Oekraïne. Maar ook die grootschalige oefening, daar gaat wel degelijk een dreiging van uit. Hm. En dat zijn wij niet begonnen, dat zijn de Russen begonnen. Ja, nou, op een gegeven moment moet je ook de verstandigste zijn, hè? Ja, absoluut. Ik lijkt me een gezond advies aan president Poetin. Wat is dit nou weer voor schoolpleinniveau? Ergens vind ik het wel een soort charmant strijdvaardig. Wacht even, je probeert je aan te passen aan ons niveau, bedoel je? Nee, ga je nou pedant doen? Ik probeer mee te gaan in het gesprek, ja, absoluut. Oh, die D66, hè. Gelijk nou, pedant vind, doen. Ik vind het juist wel krijgshaftig van iemand van D66 zo van, nou, we laten iemand ons zollen. Maar D66 doet altijd van, oh god, wat ben je toch dom. Tegen iedereen altijd. Ja, maar daar ben je eigenlijk gevoelig voor. Ik vind jou heel slim over het algemeen. Oh. Kun je nagaan. Nog liegen ook op de radio. Ik ben het niet met je eens, maar dat is iets anders. Ah, dat is iets anders. Nou, laten we het volgende behandelen. Het internationaal strafhof heeft Zuid-Afrika gevraagd dus om president al-Bashir voor Noord-Soedan uit te leveren. En Bashir, die is daar dus... Gisteren. Die is in Zuid-Afrika voor een conferentie over Afrikaanse landen. En hij is inmiddels weer gepeerd, Jan. En hij is dus alweer weggegaan. Maar dan denk ik, Zuid-Afrika, waarom pak je hem dan niet? Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Oh. Nou, zeg je wel dat jullie het wel eens kunnen. Great minds think alike. Absoluut. Ik heb in een vorige baan als diplomaat ben ik heel veel in Sudan geweest. En ik heb één keer met die man in één kamer mogen zitten. En dat was bepaald geen eer. Wat hij heeft aangericht in Darfur. Nou, het wordt officieel geen genocide genoemd. Maar de schaal van de slachtingen die daar hebben plaatsgevonden en de verkrachtingen maken hem tot een van de grootste misdadigers die op dit moment nog vrij rondlopen. Hij is nu van Noord-Soedan, hè? Dus het was toen één land en nou, hij is nu in Noord-Soedan, toch? De baas daar. Ja, Soedan heet dat. Ja, laat jammer even. Nee, maar Zuid-Soedan is toch geen ander land meer? Nee, maar dat heet niet Noord-Soedan, dat heet gewoon Soedan. Oh, grappig. Absoluut. Ja, grappig. Maar in ieder geval, het is wel schandalig dat Zuid-Afrika, die gasten van het ANC, dus zo'n moordenaar gewoon laten lopen. Dus die hebben ook gewoon scheid aan het internationaal strafhof. Ja, dat is, vind ik, heel erg zorgwekkend. Ja. Want je ziet dat de Afrikaanse landen over in het algemeen steeds meer de neiging hebben om zich niks van het strafhof aan te trekken. Omdat hun claim is, ja, het strafhof heeft een beetje de pik op ons. Ze moeten altijd ons hebben. Zijn het racisten? Ze hebben eigenlijk racisten en kolonialen ook nog. Ja, maar dat is niet zo. Want 4 van de 5 situaties die nu worden onderzocht door het strafhof zijn door die landen zelf verwezen naar het strafhof. Ja, wat wil je dan? Ja, nee, je hebt gelijk ook. Laat ook maar hangen. Nou, Zuid-Afrika is dus ook een rotland. Soedan is een rotland. Zijn wij ook een rotland? Rusland is ook een rotland. Ja, en wij zelf ook, want er is met het Nationaal Archief een dodenlijst opgedoken met 180 namen. Nou ja, zeg het maar. De politieke acties in Nederlands-Indië. En jij vindt dat daar nou eens geld en onderzoek tegenaan moet? Ja, absoluut. Ik denk, kijk, eens in de zoveel tijd worden we weer verrast en haalt ons verleden ons weer in. Dan komen er weer nieuws over standrechtelijke executies, dan dodenlijsten die tevoorschijn komen. En ik vind, je moet wel verantwoording afleggen over ons verleden. En dat kan alleen maar als je ook weet wat het verleden inhoudt. En daarom vind ik eigenlijk dat er een alomvattend onderzoek naar moet worden uitgevoerd. Het liefst gefinancierd door de Nederlandse staat. Wacht even, een alomvattend onderzoek. Wat wil je dan allemaal in godsnaam allemaal omvattend gaan onderzoeken? Nou, er zijn eigenlijk twee grote elementen. Je hebt de archieven hier in Nederland. Nou, daar is net al gebleken, die zijn niet uitputtend doorzocht. En er zijn de grote archieven aanwezig in Indonesië. Maar daarnaast, en daar is wel haast geboden, zijn er in Indonesië nog een aantal getuigen van deze wangebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Maar die leven natuurlijk niet heel lang meer. Die zijn inmiddels oud. Dus het heeft ook haast om dit onderzoek snel af te ronden. Weet je, ik vind het heel vervelend dat ik het weer met een D66 eens ben. Oh, jee. Maar weet je wat mijn probleem een beetje is? Dat wij hier in Nederland altijd met het vingertje wijzen. Hè? Want wij hebben het morele kompas en we hebben dan Den Haag met al die strafhoofden en een heleboel. Absoluut. Terwijl wij nog nooit op een fatsoenlijke manier onze excuses hebben aangeboden voor ons wangedrag in Indonesië. Maar bijvoorbeeld met de Molukkers ook. We hebben de Molukkers in de steek gelaten en dat doen we tot de dag van vandaag. Terwijl die mensen die zijn hun vaderland ontvlucht omdat ze voor ons hebben geknokt daar in Indonesië. Maar even een keertje sorry zeggen, of van, ja, hadden we niet moeten doen, of jeetje man. Dat kan er weer niet vanaf. Dan denk ik, dan ben je ook geen moreel kompas, dan ben je gewoon een hypocriete klootzak. Als Nederland zijnde. Ik zou het anders verwoorden, maar ik ben het wel met je eens, want ook met Neemse Bremsa, daar hebben nabestaanden 10 jaren moeten procederen tot aan de Hoge Raad om een schadevergoeding te krijgen. Toen kregen ze gelijk. En toen werd er nog gesteggeld over die schadevergoeding. En die kruideniersmentaliteit, ik vind dat die ons niet past. Nou, Sjoerd, het is natuurlijk wel... Dat je gelijk hebt. Het ondermijnt de geloofwaardigheid van ons eigen buitenlands beleid, ons eigen dingetje af. Zijn we het weer met elkaar eens? Dat is heel bizar. Maar de theorie die dan je de ronde doet, is dat als je dan hier gaat toegeven en misschien geld gaat betalen, herstelbetaling, weet je het al niet, dat je dan binnen de kortste keren ook weer een slavernijverleden weer voor het gerecht staat. Dat we dat dus liever niet doen allemaal. Dat we verantwoordelijkheid erkennen toch een beetje gevaarlijk is ook. Ja, nou, ik zou zeggen, laten we elke kwestie gewoon op zijn eigen merites beoordelen. En hier zijn ook nog nabestaande leven. Hier zijn nog getuigen die het echt zelf hebben zien gebeuren. Die leven nog. Dus het is wat dat betreft, het lijkt een kwestie die ver weg ligt. Maar hij is eigenlijk nog heel actueel. Precies. En daarbij, als we dan met zo'n claimcultuur gaan beginnen, is dat prima. We kunnen de moffen nog geld vragen. De Spanjolen, de Fransozen. Ja, we hebben ook het eenmaal te lijden gehad. Dat compenseert makkelijk weer dat gedoe, joh. Ah, okay. Nou, in ieder geval, Sjoerdsma, ik vond de wagen genoeg om je te hebben gesproken. Absoluut, ik ook. Oh. Nou ja, ik ook eigenlijk wel. Dan zijn we het daar allemaal over eens. Hartstikke fijn. En slaap lekker, Sjoerd. Jo. Doei. Het Haags geluid. De liefdespanter weet nu al hoe het afloopt met de belastingen. Dagboek van de liefdespanter. Er zijn van die zaken in het leven waar ik al standaard en bij voorbaat woedend van word. Bijvoorbeeld gemorrel aan de belastingen. De complete herziening van een belastingstelsel of een lichte of ingrijpende aanpassing van een bestaand belastingstelsel of zelfs maar een onschuldige indexering of aanscherping van een specifiek onderdeel van een belastingstelsel. Het is allemaal genoeg om het te doen ontsteken in een wilde furie van machteloze woede. En ik zal u ook vertellen waarom. Iedere aanpassing aan het belastingstelsel kost namelijk de arme burger, u en ik, geld. Dat komt omdat onze overheden op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau ten enenmale onmachtig zijn de hand op de knip te houden en eens een jaartje, een maand of misschien een week toe te kunnen met minder dan voorheen. En iedere gek kan dus uitrekenen dat elke wijziging van de belastingen enkel tot doel kan hebben meer geld aan de burger te ontfutselen dan daarvoor. En als dat nog geen reden is om met rieken en fakkels op te trekken naar Den Haag om dat zootje spilziek tuig met pek en veren uit de stad te jagen, er wordt ook altijd over gelogen. Telken malen wordt ons voorgespiegeld dat we nu eindelijk het walhalla van de lastenverlichting mogen gaan binnentreden. En telkens worden we verraden en krijgen we een dolk in de rug. In de vorm van een andere belasting die het voordeeltje teniet doet, een peperduur compensatiestelsel waar half Boekarest de winter vandoor komt, 3 infrastructurele budgetnachtmerries die moeten worden verhaald op de belastingbetalende werkman, de redding van de falende systeembank of een miljardenlening aan Griekenland en waarschijnlijk allemaal. Het is slechts te danken aan het voorbeeldig arbeidsethos en de onversneden, brute drang tot overleven van de Nederlandse professionele populatie dat we niet allang het Zimbabwe van Europa zijn. En vandaar dat ik dus elke keer woedend word als ik Mark 1000 euro Rutte en zijn sheriff van Nottingham, Erik Wiebes, ons Gouden Bergen hoor beloven. Omdat ik weet, zeker weet, hoe dan ook, links of rechtsom, dat die bergen mij weer goudgeld gaan kosten. Dagboek van de liefdespanter. Wordt gesproken, Jantje. Ja, en het is zo verdrietig, hè. Want je doet er niks aan. Nee. Nou ja, in het immer tumultueuze Haaksberg, u weet al van de monstertruck, hebben onverlaten afgelopen maandagnacht honderden goudvissen uit een vijver bij een woning gestolen. En het is dus tijd voor het echte Janne buurtonderzoek. Want onderste steen moet boven. Ja, we bellen even de buurt. Marika? Dag, Marika. Ik spreek met Jan Roos van de echte Janne Radio 1. Ik heb een vraag aan u. Kan ik die even stellen? Heeft u misschien de goudvissen gezien? Heb ik misschien de goudvissen gezien? Ja, de zaak is namelijk zo met Jan Heemskerk van de Echte Janne Radio 1. We zijn Echte Janne met z'n tweeën vandaar. Er zijn 100 goudvissen uit de vijverbuur in de straat gestolen. En nee, dat is niet bij mij in de straat. Oh, waar is het dan? Waar is het dan? Dat is ergens anders in Haaksbergen, dat is niet bij mij. Oh, maar weet u er iets van? Dat is de vraag. Ik weet daar helemaal niks van. U heeft ook geen verdachte personages met een vuilniszak met water door de straat in sjouwen. Maar honderden goudvissen stelen, wat moet je ermee? Ja. Denkt u dat goudvissen lekker zijn, overigens? Qua eten? Nee, dat denk ik niet. Nee. Heeft u wel eens een goudvis geprobeerd te eten? Nee, nog niet. Heeft u zelf vissen? Bent u een vissermens? Nee, ik heb zoveel vissen, ja. Wat voor vissen? Wacht even, dat maakt u toch een beetje verdacht. Wat voor vissen hebt u? Ja, goudvis. Ja, we hebben gewoon de dader. Bingo. Jongens, kom op. We hebben beet. Hij zegt eigenlijk, ik heb al goudvissen, waarom zou ik nog meer goudvissen willen? Dat zegt uw verdediging een beetje. Nou, het past er niet meer in. Oh, dat zei mevrouw ook vannacht. Maar bent u niet bang dat die goudvissendief ook bij u langskomt? Ja. Ja, dat zien we dan wel. Nou, ik zou toch wel moeilijk slapen. Dan... Hey, wat is dit voor gekkigheid? Nou, dit is geen gekkigheid. Dit is Jan Heemskerk. Ja, en Jan Roos van... Echte Janne van Radio 1. Maar we doen een buurtonderzoek naar die goudvissen. Ja. Oké. Okay. Nou, dan zoeken jullie maar even in de buurt verder waar ze gestolen zijn. Ja, dus we dachten dus dat we nu de buurt aan het bellen was, maar we zijn een pleuris in het weg aan het bellen. Ja, je bent een pleuris in het weg aan het bellen. Nou, ja. Mooi zo. Nou, in ieder geval... Gaan we de productie straffen. Ja, en waak over uw goudvis, op voor de goudvis. Ja, dat gaan we doen. Dank ja. Dag maar eens. Dag, okay. Doei. Nou, dat is niet handig. Kabouter, even iemand in de buurt. Sorry. Dag, Johnny, met Jan Heemskerk, Radio 1 Echte Jannen. Wij zijn een buurtonderzoek aan het doen naar de vermiste goudvissen. Mogen we daar even wat vragen over stellen? Wat zegt u? Waren het uw goudvissen? Nee. Wiens goudvissen waren het? Ja, dat zou ik niet weten. Maar die zijn dus weg. Heeft u het wel gehoord, of niet, van de vijver die goudvissen gejat zijn? Ja, ik heb wel iets gehoord, maar ik weet niet wie het is. Heeft u zelf toevallig nu een paar honderd goudvissen? Wat zegt u? Of u zelf misschien een paar honderd goudvissen heeft? Nee, daar ben ik Groenrijk wel. Wat? Bij Groenrijk hebben ze wel goudvis. Aha, Groenrijk hebben ze goudvissen. Groenrijk. Heeft u ook een huisdier, een reiger of iets? Nee. Oh, nou. Bent u niet zo'n dierenmens? Nee. Oké, maar is er dan niet wat voor u om een paar honderd goudvissen plat te schoppen? Ik weet niet waar u het over heeft, hoor. Nou, ik begrijp dat u... We krijgen geen bekentenis aan u ontfutseld, hè? Ik weet niet waar. De buurt wijst u aan als mogelijke dader van de goudvisseroof. Wie dat is? Ja. Heeft u die goudvissen gestolen, ja of nee? Ik het? Nee. Ja, okay, maar waarom wordt uw naam dan genoemd? Dat is die meneer dat zegt toch nee, dan hoeven we toch niet verder te vragen. Ja. Sorry meneer. Wat is dat nou voor onderzoek? We zijn naar het verkeerde adres gestuurd, duidelijk. Als je dus iemand vraagt, van, heeft hij het gedaan en zegt nee, dan is het klaar. Nou, dat is waar. Nee. Maar u bent dus niet de dader? Dat denk ik niet. Oh, u twijfelt! Ik twijfel niet, maar ik weet helemaal niet wie ik eraan heb, dus ik vind het wel goed zo. Ja. Oh, nou. Dank u wel. We geven... Ja, nou, succes. Jo. Ja, dit was hem toch? Dit was gewoon de dader. Ja, ik zou ook denken van deze man laat wel de verdenking op zich dat hij met een vuile zakje met vis door de straat loopt. Ja, ik weet niet of ik het gedaan heb. Nee, ik weet niet wat. Nee. Nou, nog eentje. Misschien iemand in de buurt, kabouter. Ja, die het gedaan heeft. Met Eerstendam. Dag mevrouw Eerstendam, met Jan Heemskerk en Jan Roos van het radioprogramma Echte Janne Radio 1. We willen even vragen, weet u iets van de vermiste goudvissen? Nee. Er zijn een paar honderd goudvissen gestolen uit een vijver bij u in de buurt. Maar vraag is, weet u misschien wie ze heeft gestolen? Nee, wie ze gestolen heeft, weet ik niet. Wat weet u wel? Nou, dat ze in de buurt is. Ah. Maar gebeurt het wel vaker bij u in de buurt dat mensen nooit gewoon... Nooit van gehoord. Huisdieren... Hè? Nooit wat van gehoord. Nee, raar hè? Maar wat zou die meneer gedaan hebben dat ze zijn goudvissen weggehaald hebben? Is dat een qua jongenstreek of is er iets ernstigers of sinisters aan de hand? Ik heb geen idee. Denkt u dat die goudvissen allemaal zijn opgegeten? Wat is er dan mee gebeurd, denkt u? Ik weet het niet. Verkoop, ik weet het niet. Het zijn een paar honderd, hè? Nee, 100. Ja, 100. Maar misschien worden ze wel omgesmolten. Maar met wie... waar bent u van? van de NPO, zegt u? Ja. Van de NPO, ja. Wij maken radio voor Radio 1. NPO Radio 1. Oh, ja? Ja, en we doen dus onderzoek naar, naar die vermissing van die goudvis. Liever gezegd, we willen het oplossen. Klein nieuws. Klein nieuws, ja. Buurtonderzoek. En u bent zeg maar ook genoemd als mogelijke dader. Oh. Ja, zo herken je een lachje van een goudvissendief. Maar... U heeft verder niks te bekennen of... Ik doe niet. Nee. Heeft u zelf huisdieren? We hebben zelf huisdieren. Wat voor huisdieren? Hond, we hebben zelf ook een goudvis. Kijk, en hoeveel zijn dat er? Het is, ik moet wel zeggen, mevrouw, met al respect. Maar ik vind het een beetje vreemd allemaal. Ja, we zijn wel vreemd, dat is wel waar. Maar er zijn wel veel mensen met goudvis in Haaksberg. Ja, dat is niet zo gek als je een paar honderd jat. Maar wie zegt dan dat wij verdachten zijn? Nou, dat wordt in de buurt gezegd. Gefluisterd. Gefluisterd. Gefluisterd. Ja, want u had nooit goudvissen, nu heeft u een kop goudvissen. Dat is opvallend. Zo niet verdacht. Ik vind het... Ik wens u nog een goede avond. Ik heb er geen zin in. Ja, geen zin in. Eerst goudvissen jatten en nu dit. Nee, sorry. Nou, geen sorry. Ik vind het heel Haaksbergen een verdacht plekje, Jan. Echte Janne. Het was een beetje kwakkelen met de zomer. En hopen dat het weer God uitlicht ervoor de zonnig nieuws in petto heeft. Nou. Hey Gerry. Hallo. Hey Ger, even tussen jou en mijn gezicht in gezwegen. Ja. Jij had ons mooi weer beloofd. En? Ja, het was dus kut weer. Waar dan? Ja, waar dan? Bij ons regende, het waaide. Weet je, waar de mensen die werk wonen. Weet je, het westen. Ja, nee, er was veel wind aan de kust, dat klopt. Ja, ook regen. Niet alleen wind, er was ook regen en het wind, zeiden we dat al. Ja, ja slagregen. Veel cirrocumulus lumbus bewolking. Wat? Regen, ik heb ook regen zouden ze hier in het Oosterhaas een moord voor plegen, hoor. Wat zeg je, Ger? In het oosten zouden ze voor Regenhaas een moord voor plegen. Ja, dat kan. Maar hoezo dan weer? Ah, joh, dan zit je de sproeier toch al, Gerrit? Nee, dat doen wel wat, maar niet iedereen. Nee. Nou, ik vond het niks. Nee, maar het viel een beetje... Het was een week met veel wind, dat klopt. Nee, maar het was ook een week met weinig zon. Eén dagje op vrijdag ging het wel. Ja, nou, toen was het tyfus heet. Nou, tyfus heet. Ja, vond ik wel redelijk tyfus heet. Ik had wel een klein truitje aan, hoor. Ja. 25 graden. Wind, naar windje. Ja. Open water. Oh. Ja. Vond het maar zwaar, hoor. Was het strand wel lekker, vrijdag? Ik was er niet op het strand, joh. Moet ik waar op het strand? Was je dan? Gewoon bezig in de tuin met een boomhut. Een boomhut? Je hebt een terras gemaakt. Nou, weer een boomhut. Ja, ik maak een boomhut voor mijn kinderen. Hij is een pokkenwerk. Ik wil niet gekker worden. Maar dat stond dus in de regen te doen, Gerrit. En jij had me mooi weer beloofd. Vrijdag? Ja, nee, vrijdag niet. Toen was het warm. Het was te warm voor de boomhut. Ja, toen was het weer te warm. Maar daar heb je ook niet gezegd dat het te warm zou worden. Je zou zeggen, het wordt lekker zomerweer. Nee, het werd lekker. Was het lekker zomerweer? Ja. Nee, het was kut weer. Laten we. Dus, maar goed, het is dan in ieder geval goed om te horen dat in het oosten het heel droog is. Dat de oogst mislukt. Ja, dat is dan een gepaste straf. Dat is nog niet gezegd, maar dat kan. Dat kan. Maar vertel eens even, gaat het in het oosten volgende week regenen en krijgen wij dan mooi weer? Dit is zo Nederland, Dit is een typische boer aan de lijn. Daar heeft het één dag niet geregend en dan willen ze alweer een mislukte oogst gecompenseerd hebben. En dan als het dan gaat regenen, volgende week hoor je dan weer, de aardappels zijn verzopen. We staan tot onze strot in de prut hier. Nooit goed. We moeten altijd geld bij. Altijd weer geld bij, het zit de belastingen. Er is altijd meer. Nou, de ene doet op de ene manier en de andere op de andere, hè. Wat? Nee, wat bedoel je daarmee? Geld binnen te krijgen. Was dit een steek onder water? Ja, deze opstandige boerenstand, hoor. Enfin, we gaan even doen wat we moeten doen. Heb jij de nieuwe rubriek voorbereid? Ja. Nou, waar gaan we heen? Hebben we daar een van? In de wereld. We gaan naar Spanje. Wat is er voor actueelste gebeuren in het Spanje dan? Nee, het was actueel. Er zijn de kikkers haast verzopen, maar er heeft heel veel geregend. Oh, oké. Okay. Nou, meteorologisch nieuws. Ik vind dat niet echt een ramp, hoor. Maar... Nou, nee, is het ook niet... Waar liep ook weer een nijlpaard door de straten? Wat was dat dan? Ja, in Vladivostok of zo, weet ik veel. Een moeilijke boer... Ja. Ja. Nou, toen het weer in de wereld met Gerrit Vossens. Nou, in Spanje komen al enkel dagen achtereen plaatselijk zeer zware regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Wateroverlast, meer dan 50 tot 80 millimeter viel er in de paar uur tijd. 5 tot 8 centimeter, en, is dat, hè? Eventjes, als je het niet wil aanstellen, dan... Daar zwemmen de kikkers al op de rug. De kikkers zwemmen op de rug? Al op de rug, zo nat is het. Eén momentje, Gerrit. Wat bedoelt u daar nou mee? Ik denk dat het een soort van manier van zeggen is dat het zo nat is dat je niet eens meer gewoon borstkrol kan doen als kikker, maar dat je op je rug moet liggen. Ja. Om redenen. Dat je niet weet wat voor of achter is. Dat je niet weet wat voor of achter is. Nee, maar dat is toch heel raar, want ik heb nog nooit een kikker op zijn rug zien zwemmen. Of in de missionarishouding zien neuken, of iets dergelijks. Nee, ook niet. Hé? Dikkopjes dan. Hé, wel eens een dikkopje gezien. Ja, als je er het eentje tegenover met een bril om zijn dikke kop heen gevouwen. Nee, ik heb wel een dikkopje, kan ik je vertellen. Ja. Maar goed, dikkopje in je broekje, Gerrit. Nee, maar dat is, er was ook afgelopen week heel veel onweer. Dus, dat klopt. Dat vond ik wel interessant. Ah, nou, hartstikke leuk, vrouw. We schrappen deze rubriek ook, want ik vond er geen kloot aan. Nee, maar... We hebben er 3 weken op zitten wachten en nu is het zover. En denk je, ja, dat is maar net als met de eerste keer seks. Ja, heb ik dus... Verheug je waanzinnig. Nee, maar ik heb me helemaal murf lopen rukken op het moment dat het eindelijk zou gebeuren. Ja, en toen gebeurde dat, ja, is dit het een godverdomme? Maak me hier nou al jaren druk om. Dus? Nee, dus... Nou ja, dus die rubriek is ook gereden. Dat is nog erger, dat was romantisch. Over Amerika romantisch? Ging, ja. Ja. Oh man, wat afschuwelijk was het achteraf. Ja, ja, geloof ik. Hoe was jouw eerste keer? Was dat waarschijnlijk wel met een dier zijn? Eerste keer? Ja. Seks. Dat weet ik graag niet meer. Nee. Nee, volgens mij niet. Had het krulletjes of gewoon een normale vacht? Het was pikken donker. Ja, precies. En stegen hier achter de koeken. Hey Ger. Hoe wordt het weer? Ja, hoe wordt het weer? De aankomende week. Nou, het weer is een aankomende... Het wordt in ieder geval wat rustiger, minder wind. Mooi. Mooi. Ja. Maar meer zon. Hebben diverse exoten rustig. Gemerkt, hè? Zondag die verliep toch ook vrij rustig voor jullie, of niet? Maar het regende, man. Het stond het druilerige, troepgrijs, donker. Herfstweer. Nee, maar je hebt het over de wind. Dus of het redelijk rustig is. Ja, maar Gerrit, als het heel lekker weer is en het waait een beetje, is het niet zo erg. Maar als het niet waait en het is echt zeik weer, dat is toch, dat snap je toch wel? Ja, jullie zoeken de goede combinatie. Ja, maar zon is wel belangrijk in het geheel. Ja, nou, dan moeten we eventjes wachten tot later in de week. Want de wind die gaat om naar noordelijke richtingen. Want een hoogdrukgebied boven Britse eilanden zo'n beetje. Die met een uitlopen naar onze omgeving. Die zorgt voor een noordelijke stroming. En dat betekent de komende dagen toch wel ook een beetje koeler weer. Vandaag ook al. Koeler weer? Het kan ook koeler. Dan moet ik een ijsmuts of zo. Nee, dat is koud. Krijgen we weer vorst uit de grond, Gerrit? Nou, het zou dichtbij kunnen zijn. Kijk, in het noorden van het land... de komende nacht, het is al een beetje Achter. Maar goed, wat zien we dan wel? Immers is slipgevaar. Moeten de winterbanden er weer onder? Nee, dat hoeft nog net weer. Maar het wordt dus een kutzomer. Dacht ik ook net. Dat wordt het vast. En dat had je ook niet beloofd? Nee, ik heb daar helemaal niet naar gevraagd. Nee, jawel. Wordt het een kutzomer, Gerrit? Het wordt de zomer. Nee. Waar kom je nou mee? Een paar weken geleden zei dat het een fantastische zomer zou worden. Ja, maar dat was toen. Ja. Ik heb inmiddels een soort van thuis gezegd dat het dit jaar niet in het buitenland wordt. Maar de Friese meren op een klamme oude boot. Ik heb een strandhuis. Ik heb die deur nog niet eens open gehad. Nee, maar het komt nog wel goed met de zomer. Maar het is ook specifiek vanaf de tweede helft april moet het goed komen. Nee, maar het is een beetje op en neer met de temperaturen. En daar kunnen we nou op dit moment niks aan doen, want het... het wisselt nogal met het hoge drukgebied. Stel je nou voor, Gerrit, ik en mevrouw Heemsek dan besluiten om dan toch maar niet de Friese meren op te gaan vanwege het wisselvallige weer. Waar zou het heerlijk stabiel zomerweer kunnen worden dat het ook niet direct 50 graden is? Oh, bij ons hier in Ulft op de IJssel. Je stelt zo'n man als een serieuze vraag. Nee, maar dat is echt... bij ons zijn heel veel boten op de IJssel en geen zuchtje wind. Ja. Lekker achter de... Ja, wollenbroek van je vrouw. Ja, hey, heb je nog een spreuk? Nee, maar jullie hebben het weer tot volgende week zondag nog aan niet gehoord. Vertel even dan. Nou, we hebben in ieder geval begin van de week een beetje matige temperaturen. De wind die is wat noordelijk. En vanaf woensdag dan komt er wel weer wat meer zon. Maar het blijft voorlopig droog. En de wind die blijft uit west tot noordwestelijke richtingen waaien. Dus dat betekent de eerste vrijdag sinds 2 weken geen temperaturen meer van 30 graden. Nou, lekker dan. Maar voor hoeveel graden dan wel? Ja, 20, 21. Nou, lekker. Ja. Ja. Heb je nog een spreuk? We hebben nog wel een spreuk. Mooi. Waait in juni de noordenwind over het land, dan krijgt de boer veel koren in het land. Weet je, dat me dat echt geen reet interesseert. Nee, en daarbij is het vrijwel identiek van vorige week. Ja, met koren, daar ben je ook zo klaar mee. Nee, maar dat interesseert jullie wel. Voor want veel koren, dat betekent goedkoop brood op de plank. Ja, goedkoop brood. Ja, subsidie, in Nederland is niks goedkoop, hè? Nee, maar... Dan wordt het wel weer gesubsidieerd of vernietigd, vernietigd, ja, gemalen. Als wij subsidie krijgen, dan krijgen jullie goedkoop brood. Een volkoren berg hebben we dan weer. Ja. Nee. Nou, in ieder geval onwijs bedankt. Ik hoop dat je volgende week beter bent. Want ik vond het mager. Dan vond ik, ja, jullie vindt elke week mager. En toch bellen jullie weer. Dat vind ik tof. Ja, want wij zijn loyaal. Ja. Namelijk. Namelijk. Dag Gerrit. Dag Gerrit. Goed gewoon. Aju. Oh, de nadruk. Shaka! Jan. Het zit erop, jongen. Nou, weet je wat ik nou altijd zo grappig vind van Kees die er is? Hè? Eerst denk je van, nou, hij is lekker bezig. Hij heeft oplossing voor alles. En uiteindelijk ga je toch even het gevoel van, nou ja, wat heb je het ook voor zin? Ik spring van een brug. Weet je wel? Dat... Ja, het is leuk. Altijd even de positiviteit in huis. Trouwens, die 100 euro, die krijg je niet meer. Nee, daar heb ik niet op gerekend. Je had er ook niet op gerekend. En ik wilde, ik bood net aan om het terug te betalen. Maar als jij er al niet op gerekend hebt, waarom zou ik dat dan nog doen? Zo is het. Dat is de mentaliteit, jongen. Volgende week bij Echte Jan, een hoogleraar politicologie, Meindert Venema. Zo, dat is een behoorlijke vangst, joh. Ja, dat is een grote naam, hè, want zo zijn we bij de Echte Jan. Nou, we gaan niet vertellen. Hebben we een vraag als wel? Iets over politiek. Ja, hè? Ik weet, ik veel man. Is het een beetje een fan van het kabinet Rutte 2, denk je? Nou, weet ik niet. Het zal niet. Een beetje GroenLinks-y, typie. Dus, dan worden we wel weer lachen. In ieder geval... Rij je voorzichtig direct. Is er eigenlijk nog opbrekingen onderweg naar huis? Ja, de hele boel is weer open. Ik word helemaal gestorven. Verschrikkelijk. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Echt, het was voor ons een heel groot feest om het te maken. Wat een totale leugen is. Want we zijn helemaal kapot en hebben geen zin meer in het late uur. Maar goed, dat maakt uit. We gaan nu naar bed. Tot volgende week. Want dan zijn we er wel. Week. Met Meindert Venema. Tot ziens. Dag. Dat was het. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Die blind dan straks wel ineens het licht zien en het Nederlands elftal. Ja, dat kan hij niet zien, want hij is namelijk blind.